Saat 18.02, 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyoların başındakilere iyi akşamlar. Bir iddialı başlayayım dedim de çok yorucu bir şey öyle konuşmak. Yorucu tabii canım. 30 saniye bile konuşamadım bak. Bu havada zaten olmuyor. Yani bir de şu da var. Ben istesem konuşurum da siz kaldıramazsınız. Kendini ispatlamak zorunda değilsin. Evet. Kendimi ispatlamak zorunda değil. Hayır, sonra bizi de o yola sevk edeceksin. O yolun yolcusu olur. Dinleyicilerimiz için evet, çekilmez program olacak. Sevgili dinleyiciler, herkes kafasında hangi sesi havalı duyuyorsa öyle duysun. Öyle dinlesin bizi. Hani bazen böyle bir filmlerde bir sahne vardır. Nasıl diyeyim? Adamın biri tek başına bir gitar çalmaya başlar veya bir şarkı mırıldanmaya başlar. Daha sonra o şarkının arkasına kemanlar şeyler eklenir. Filmin fon müziği olarak zenginleşir ya. Herkes kafasında onu zenginleştirsin. İşte mesela benim tipim George Clooney, Brad Pitt ve bu şeydekine benziyor ya, Twilight'taki çocuğa. Mesela o konuşuyormuş gibi gözünde canlandırsın. Sesi de mesela kimi istiyorsa Agah Hün mesela. En etkili Türk sesi değil midir o? Agah Hün veya benim sesimi de şey olabilir. Rutkay Aziz. Yok. Bir programda bir Agah Hün bir de Rutkay Aziz fazla olur. Fazla olur, doğru. Agah Hün sen ol. Doğuş. Çetin Çiftçi. Benim sesim Çetin Çiftçi olsun. Oya olacağım. Ben Şakacı de programının yapımcısı ve sunucusu Çetin Çiftçi. Biliyor musunuz o programı? Oktay, kendine Şakacı o kadar programı. Yüksek çıtalar koyuyorsun yani, ki. Bence olması gereken olur. Yoksa Rutkay Aziz şey, onlar zaten ses sanatçısı. Önemli olan seslendirme sanatçısı. Yani ben Oya Boran'ın oyası olurum. Olur biter. Bu da bir neşe kaynağı olur bize. Yani biz böyle o yüzden çocuksuluk, o bir güzel yani içimizdeki çocuğu canlandırmış oluruz böylece. Oya Baran'ın. Oya Boran'ın oyasının sesini o kadar çok duyuyorum ki ben. Oya Küçümen değil mi onun? Evet, Oya Küçümen'in sesini. Siz tabii duymuyorsunuzdur herhalde hiçbir yerde. Ben sabahtan akşama kadar Oya Küçümen sesiyle yaşıyorum. Nasıl oluyor? Telefon mu ediyor? Çizgi filmler. Ha, özel bir kanalımızdaki çizgi filmler. Hakikaten çok başarılı. Oya Küçümen de nereden baksan 50'sini devirmiş olması lazım. Benim var mıdır o kadar? Vardır. 5 yaşında olan çocuğu olarak karşımıza çıkıyor. Ve hala da aynı sesi muhafaza etmesi herhalde sigara kullanmıyor. Ve her sabah çünkü yumurta böyle içiyormuş. 5 yumurta, çiğ yumurta. Gerçi Oya Küçümen bunu duysaydı içmesin. Hayır, hiç alakası yok diye. Rocky'den gördüğümüz kadarıyla. İçmiyorum şey. Efendim derdi. O çocuk sesi yaparken çocuklar arada falan yapıyorlar mı? Çünkü sigara içiyorsa oradan anlaşılır. Bu hırıltı böyle belli bir hırıltı sağlar yani. Var mı yok mu? Yes mi no mu? Yes mi no mu diye soruyorsun. Net bir cevap vermeye çalışacağım. Yes. İsterseniz perde arka, biliyorsunuz stüdyomuzda bir perde var. Evet, bakalım evet. Haftaya da o perde kalırsa. Onun arkasında bir takım insanlar var. Bir takım çok değerli isimler var. O isimleri, onun dışında dinleyicilerimizin bize ulaşma yöntemlerini. Birazcık bunlardan bahsedelim. Yani Çetin Çiftçi biraz teknik ağırlıklı konuyu konuşalım. Dağıttı anladığım kadarıyla. Hissediyorum Oktay onu. Oktay bizi dağıttı. Çetin Çiftçi diyerek bizi dağıttı. Programımızın Medar iftarı Figen Andaç. Programımızı size ulaştıran, bu konuda elinden geleni ardına koymayan Cumhur Ünal. Gerekirse sırtımdaki ceketi çıkarır satarım, bu çocukların sesini yayına taşırım demiş bir insandan bahsediyoruz bu arada. 2 yıl önce söyledi bu lafı. Ve 2 yıldır ceketsiz geziyor. Onu fark ettiniz mi? Evet, ne acıdır ki. Havaların güzel olması da bunda çok etkili tabii. Son dönemde. Evet, çok değerli Oktay Demirci. En az onun kadar. Ve hatta ondan biraz daha fazla. Yok değerli. Ondan fazla değil. Eksiği var, fazlası yok. Ege Kayacan. Ve çok değerli söz üstadı ve aynı zamanda saz üstadı. Saz ve söz üstadı Fahir Öncü. Tabii ki Tevfik Fahir Öncü. Çok teşekkür ediyorum. Zeki Öğüncü'nün oğlu Tevfik. Hayır, Mustafa Zeki Öğüncü'nün oğlu Tevfik Fahir Öncü. Kaç nesil gidecek bu, korkuyorum bundan. Yani dönem, zamanla programımız ilerledikçe mesela baba adı, dede adı, ondan sonra onun babası, onun babası diye böyle gider gibi geliyor. Yok, ben dededen sonrasını bilmiyorum o kısımda ama öbür tarafta biliyorum yani. Öbür tarafta derken anne tarafından. Neyse, o konulara döneceğiz. Programımız daha geniş vakit var. O yüzden ben hemen bir iletişim adresi vermek istiyorum. Bunu da ilk kez yapacağım ve son kez yapacağım. Bir daha da. Heyecanlı mısın? Bu heyecanlı değilim, dargın değilim, sadece çok üzgünüm. 0312 alan koduyla 444-2406 telefonumuz, beraber ve solo sohbetler@gmail.com elektronik posta adresimiz, beraber ve solo adıyla da dilediğinize bizi sorabilirsiniz. Twitter'dan sormanızı tercih ederiz. Bu da ayrı bir güzellik olarak aklınızda bulunsun. diyoruz ve bugün size çok güzel dosyayla geldim. Hadi canım. Ya işte bu. Dosyayı cebinden çıkarman i̇şte da. İşte bu dosyayı da sizi cebimden çıkarırım. Dosyayı mı çıkaramayacağım? Dosyayı cebinden çıkaranlar düzü yakalandı diye yarın bir gün ismin çıkacak Fahir. Şimdi çocuklar. Gerçekten dosya cebinden çıktı sevgili dinleyiciler Fahir. Örgütsel yıldırma ölçeği diye bir şey duydunuz mu? Evet. Benim hayatım tamamen bu ölçeğe göre düzenlendi. Öyü ölçeği denir buna. Öyü ölçeğine göre. 1'e 12 bin. Aynısı. Neredeyse. 3 aşağı 5 yukarı aynısı. Şimdi bir mobbing anketi yapacağız. Galiba bizim iş yerimiz... Mobbingi açıklayalım aslında. Bununla ilgili çok ciddi ciddi programlar da yapıldı. Sistemli bir şekilde çalışanı yıldırma. Yıldırma. Yani sonuçta biz de birbirimizi bir şekilde yıldırdığımızı düşünüyorum. Ve ben bu anketi kendime yaptım. Bana mobbing yaptığınızı tespit etmiş bulunmaktayım. Bize de yap o zaman ilk önce. Şimdi size haksızlık olmasın diye ben de sizin durumunuza düşmemek için. Grup içinde kim kime mobbing yapıyor ortaya çıksın. Lütfen. Bir saniye en başta soralım. Herkes çıkacak karara razı mı? Gönül rahatlığıyla devam edebileceğiz mi? Vallahi bundan sonrası yoksa benim. Ben yapmadım. Onun yaptığı mobbingi benim yapmış gibi gösteriyor. Oktay mobbing onun yaptığı için. Onun yaptığı mobbingi ben hey şeyle parmağımın ucuyla yaparım mı diyorsunuz? Dinleyicilerimiz de şey yapabilirler. Onlar da kendileri de değerlendirsinler. Çünkü hepsi de bizle çalışmıyor sonuçta. Şimdi sorulara geçeceğim ben. Tamam. Elimde 22 tane soru var. Ne diyorsun Fahir? Büyük bir samimiyetle bu soruları cevaplamanızı, hiç kimseden korkmamanızı, darılmamanızı ve gücenmemenizi her şeyden öncelikle rica ediyorum. Gücenmemek benim zaten en önemli karakter özelliğimdir. Bir yerlerde bir şeyler gizliyse onun çıkması için elimden geleni yaparım. Ardıma komam diyor Oktay. Evet, doğru, bu doğru bir şekilde bir yerlerde gizliyse ardıma komam gerçek, diyor musunuz? O gerçeğin su yüzüne çıkmasına hatta gerekirse sudan da çıkması için elimden gelen her şeyi ardıma koman Fahir. Ben de size komançı diyorum o zaman. Haydi o zaman, diyoruz. Dur o zaman bir dakika ben özel şeyi yapayım. Komandit de diyelim o zaman tam olsun. Eksik bir kelimemiz kalmadıysa rahatlıkla Fahir, devam ederiz. Fahir Öğüncü komandit buyurun. Mobbing dosyası. Mobbing dosyası. Mobbing, insanı çıldırtan, insanı yıldıran, gününü kahreden, işinden soğutan mobbing. Mobbing vardır, insanı bitirir, mobbing vardır, insanı yüceltir. Evet, mobbingler, mobbinglerimiz. Bir mobbinglere ayırdığımız köşede yine sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler. Mobbing nedir? Nerelerde kullanılır? Bunları bugün eğrisiyle doğrusuyla A'dan Z'ye incelemeye başlayacağız. Ülkemizin mobbing kaynakları da elbette. Ülkemizin geçim kaynakları, mobbingçilik. Şimdi mobbingle mücadele bence bir geçim kaynağı olabilir. Şu anda yanımda mobbingle mücadele derneği başkanı Mobmücder başkanı Sayın Oktay Demirci var. Hoş bulduk. Ve de bir mobbing mağduru bir ismini vermek istemeyen Kardelen Rumuzlu bir dinleyicimizi stüdyomuza aldık. Hoş geldiniz. Ben kese kağıdı var şu anda. Şu anda. Hoş bulduk. Yalnız o şeyiniz ağzınızı yırtarsanız o bölgeye kese kağıdının ne dediğiniz pardon. Anlaşılmıyor. Böyle buruşturdum. Şöyle yapın isterseniz rahatlık olsun diye. O kısmı biraz ıslatırsanız oraya da biraz şey yaparsak. Yalnız siz Ege Bey'in ben mobbüçlerden olduğum için biraz havaya girdim. Ege Bey'in başındaki kese kağıdını nasıl kullanacağını söyleyemezsiniz. Lütfen. Kendisi nasıl istiyorsa öyle kullanır. Beyefendiye katılıyorum çok haklı. Yalnız kese kağıdını çıkarmayın. Çok gerçekten çok çirkin bir insansın. Ben zaten tipimi gizlemek için yoksa yani kimliğimi gizlemek için değil biraz tipim kayık olduğundan zaten benim kafama kese kağıdı geçirmemi tavsiye ederler. Yani normal günlük hayatımda da kese kağıdıyla dolaşırım. Geri dönüşümlü kullanıyor musunuz kese kağıtlarını? Bu işin geri dönüşü olmaz. Evet. İlk önce ben sözü Kardelen'e vermek istiyorum. Sevgili Kardelen, nerelerde mobbing nedir? Yani ülkemizin mobbing gerçeği. İlk kez ne zaman mobbingle tanıştınız? Mobmader çatısı altına girdiğimde Mobbing Mağdurları Derneği. Mobbing'e uğradığımı fark ettim. Bize orada bir test yapıldı ve bu testle birlikte mobbing mağduru olduğumuz tescil edildi. Yani tescil testi de diyebiliriz. Evet, şu anda tüm MAB'ler başkanı Kardelen buradaydı. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. İnsanların konuşma biçimiyle de dalga geçilmesi bir çeşit mobbingmiş. Diyorlar. Diyorlar. Diyorlar. Evet. Şimdi tüm MÜÇDER başkanı Oktay Demirci'ye dönmek istiyorum. Oktay hocam, ülkemizde mobbing nedir? Avrupa'ya göre ne durumdayız mobbingde? Şimdi biz iki dernek, iki çatı altında birleştik. Gerçi aynı dairede bunlar, çünkü bir takım masrafları ikiye bölmüş oluyoruz. Mesela aidat, ısınma, bu tip şeyleri doğrudan ikiye bölmüş oluyoruz. Ama iki farklı. Tüm mob mağder, yani tüm mobbing mağdurları derneği ve mob müçder. Onun başında tüm yok. Mobbingde mücadele derneği. Bu iki dernek adına geldim ben. Öncelikle bu davetimizi... Kardelen Rumuzlu arkadaşımız da biz bizim derneğimize geldi. Mob Mader. Biz mobbing mağdurları. Mob Mader'den Mob Müçder'e geçirmeye çalışıyoruz kendisini. Yani mağdurken mücadele etme seviyesine getirmeye çalışıyoruz, evet, kendisini. Haksızken haklı duruma geçirmeye çalışıyoruz. Evet, evet. Nedir Oktay hocam Avrupa'da durumumuz? Mobbing efendim bir şekilde iş yerinde yapılan tacizler ve çalışanı yıldırma stratejileri diye özetleyebiliriz. Efendim mesela bir örnek vermek gerekirse, ben bir keresinde 1,5 kilo peynir ofisten yok oldu. Peynir sabah öğle arasında aldığım peynir akşam yok. Şu anda dehşete düştüm. Bu mobbing de nedir? Örneklere geçmeden önce dilerseniz, çünkü şimdi Kardelen arkadaşımızın doğrudan başına, evet, geldiği için çok heyecanlı tabii bu konuda. Hemen örneklere geçiyorum ve mağdur olduğu için kendisi, biliyorsunuz mağderden. Mağdur olduğu için hemen başına gelen olayları anlatmak istiyor, paylaşmak istiyor ama öncelikle bu tacizin psikolojik olduğunu özellikle vurgulayalım iş yerinde, değil mi? Öyle değil mi? Psikolojik şiddet aslında. Bilmiyorum Oktay hocam, siz sonuçta evet, bu evet, işin başısınız. Psikolojimizi öyle, sağlam tutacağız iş yerinde o zaman. Ne yapmalıyız? Şimdi onlara bakacağız. Onlara bakacağız bugün. Avrupa'da 3. sıradaymışız. Evet, Avrupa'da durumumuz neden birinci değiliz? Üst sıralarda. Kimmiş daha birinci? Daha da üst sıralara çıkacağız. Belli mi birinci kim? İsmini vermek istemeyen bir ülke. Özel bir ülke. Özel bir ülke. Anladım. Ben de vermek istemiyorum. Arkadaşlar, hazırsanız şayet. Hazırız. Testimiz başlıyor. Sorularımıza yes veya no şeklinde cevaplarsanız. Keşke yes veya hayır şeklinde cevaplasaydık. Bence çünkü daha güzel. Çünkü sorularımı ben size sorduktan sonra çoktan seçmeli. A şıkkı yes, B şıkkı no. Yani gibi. Yes mi no mu? Yabancı dil seviyelerimiz fark eder mi? Sorular Türkçe mi? Sorularımız Türkçe. Cevapları beynel minel bir dilde almayı tercih edeceğiz. Şimdi şey orijinal olmadığı için işletim sistemi soruları Türkçe soruyor, cevapları İngilizce alıyor anladığım kadarıyla. Çünkü bu araştırmanın sonuçlarını biz Avrupa'ya da gönderiyoruz. Evet, tabii. Avrupa'ya gönderdiğimiz için lisanslı ürün zor oluyor sonradan onları değiştirmek. Buyurun. Soru 1. İlk soru. Çok heyecanlıyım. Sınavın başında hemen şunu başarılar dileyeyim ve istediğiniz sorudan başlayabileceğinizi de söyleyebiliriz. Kaçırdığınız yerler olursa... Zaten aksi belirtilmedikçe bunlar geçerlidir, evet, artık. 2010 yılında. Ve bir ilk gerçekleştiriliyor. 3 yanlış, 1 doğruyu bu sene götürmeyecek. Birinci sorumuz. 4? 4 yok. 4 yanlış, 1 doğruyu götürüyor mu? O da götürmüyor. 4 veya... 4 veya üst yanlış. 3. Peki buyurun. Kaç yanlışa kadar hakkımız var? Bir saniye susarsan yalnız. Yalnız lütfen. Çok sorular... yani siz çok fazla hakikaten şey yapıyorsunuz. Biraz da hayır, bir saniye susar mısın? Susar mısın? Kaydedilene... Lütfen dinlerseniz şayet. Bağırın Fahir Bey, programın yapımcısı olarak. Adamım. Bağırın bu kardeleni anlamıyor çünkü bağırmadan. Soru 1. Evet. İş yerinizde günlük konuşmalar esnasında, tekrar ediyorum, esnasında sözünüz sürekli olarak kesilir mi? Şimdi mesela ben bir saniye susar mısın kardeşler? Önce kendinizden bekleyeceksiniz. Burada biz varız herhalde, mob müçder ve tüp mob mağder adına. Bir saniye bir sus, bir ben konuşayım bir ilk birinci dakikada. Peyniri anlatacaktım da daha. Yanlış yerde anlatıyorsun. Şimdi efendim, bu söz kesilmesi çok ciddi bir örnektir. Ben buna yes demek istiyorum. Bu kardeşler derneğe geldikten sonra ne tadımız kaldı ne tuzumuz kaldı. Hiçbir keyfimiz de kalmadı. Biz 50 kişilik bir ekiptir. Koca bir ekiptik. Bu kardeşler geldi. İkiniz kaldınız. Herkes gitti. Bir ben kaldım kurucusu olarak. Çünkü elektrik faturası ve şey benim eksi üzerime. Sizin üstünüz. Benim üzerime olduğu için öyle zırt diye de kapatıp çıkıp gidemiyorum. Bir de bu sorumuz. iş yerinizde söz, tire, bakış ve veya hareketlerle işinizi iyi yapmadığınızı size hissettirirler mi? Gözlerini döndürüyordu benim müdürüm. Ben nasıl döndürüyordum? Mesela şimdi bir örnek vermek istiyorum. Mesela benim peynirimin kaybolduğu gün ben müdür beye gittiğimde müdür bey dedim böyle bu 1,5 sene sürdü. Ben ama hiç yılmadım. Her gün adam sabah gelir gelmez bu peynir konusunu özellikle hatırlattım. Bir günde Word'de bastırdım. Bir şeyle şemalar hazırladım. Harf harf peynir nerede diye kapısına yazdım. Yalnız Word denebiliyor mu yayında? Maalesef. Özel bir şey program. Yani, özel bir yazılım lütfen, programı. Lütfen. Kompüterde yani. Kompüterde. Güzel. Kompüter diyemiyorum. Onu çıktı aldım. Evet. Şimdi bizim şöyle oldu. Evet. Sizin hiç unutmam. Yerinizde, sene 2005. Evet. 2005 yılında Kardelen Rumuzlu bu arkadaşımız bizim derneğimize geldi, merkezimize. Zil çaldı. Ben açtım kapıyı. Kapıyı açtım. Elinde bir torba peynir ve suya akmış biraz üzerine. Böyle garip bir yüz ifadesi. Bir tartışma. Arbede'den hayır, sonra geldi kendisi. Hayır, yok. Öyle o şey günü yok. Hiç unutmuyorum. Ben de hiç unutmuyorum. Aklımdan çıkmıyor. Gerçekten içeriye atın. Nasıl kokuyor? Kokuyor. Herkes o an boşaldı zaten bizim merkezimiz. O yüzden o günü ben bu sorunuzdan sonra o günü hatırladım. O peynir hadisesi hala kulaklarımda. 4. ayının 7. günüydü değil evet. mi? 4. ayın 7. gününde kesin giriş yaptı merkezimize. Evet. Sorumuz geliyor. Ben bunu yes olarak alıyorum. İş yerinizde insanların arkanızdan konuştuğu veya çok teşekkür ediyorum. Ve veya. Güzel. Dedikodu yaptığı olur mu? Ama şimdi bu soruda mantık hatası var. Nasıl yani dedikodu yapılsa nasıl duysun? Şöyle olur. Şöyle olur. Şimdi ben biraz da giyimime özen gösterdiğim için yani boğazımdan kısarım, çoluğumu çocuğumun eğitiminden kısarım, giyimime özen gösteririm. Zaten her halimden de belli oluyor. İşte şunu almış, bunu almış, yakışmış mı falan diye arkamdan konuşulduğunu da bilirim. Sizin özelliğiniz aslında dinleyicilerimize de aktarmak istiyorum. Her kıyafetinize uygun ayrı bir kese kağıdınız var. Yani kıyafetlerinize uygun özel tasarımlar pek çok bu üstünüzdeki kese kağıdında Cemil İpekçi tasarımı galiba. Özel bir modacı mı demeliydim yoksa? Ve bunun bir özellik olmasını sağlayan arkadaşımız da yani her kıyafete göre bir kese kağıdı seçmek bir özellikse Kardelen arkadaşımıza borçluyuz bunun bir özellik olmasını. Yani evet. Bunu nasıl yapıyor? Moda nasıl bu kadar takip ediyor bilmiyorum moda, ama. Moda kese kağıdının insanın yakışması. Mesela ben bu hiç arada, unutmuyorum. Çok özür dilerim ben hani keyifle dinliyorum tüm konukları. Lütfen Ege sen de tabii ama ki. Dinleyicilerimizden elektronik postalar geliyor. Murat Gürdal Akkoç şöyle yazmış. Öncelikle çok selam ediyorum. Mob Mader Başkanı Oktay Bey'e sorumu yöneltmek buyurun. İsterim. Tüm Mob Mader. Geçen gün iş yerimde arkadaşım beni tartaklamak suretiyle elimdeki tatlıyı aldı ve yedi. Evet. Sorum ise şudur. Bu tatlının adı neydi? Böyle dışı çikolata kaplı içinde krema var hani diyor. Efendim o şudur. Ben Murat Bey'in Murat Bey miydi dinleyicimizin ismi? Murat Bey evet. Murat Bey'in sorusunu çok net anladım. Dışı ne diyor? Dışı ne demiş? Dışı çikolata kaplı içinde krema var. Çikolata kaplıysa şey Alman pastası olabilir efendim. Hayır efendim Milföy pastasıdır. Peynir pastası. Değil, hani milföy mi efendim? Değil de böyle. Rulo pasta değil efendim. Yumuşak bir pasta. Yumuşak bir pastaysa o zaman şey mi efendim? Pudra şekeri mi? Hayır pudra şekeri. Ekler olabilir. Tabii ki ekler. Evet ekler olabilir. Bu tip sorulara her zaman merkezimiz açık. Çok doğru bir örnek oldu Murat Bey'in sorusu. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey'e. Dinleyicilerimiz de sorularını yönetebilirler. Tüm MOBMADER Başkanı Oktay Demirci ve Kardelen şu anda stüdyomuzda. Ben Twitter adresimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Have you ever mobbing sorusunu mu sordun? Evet, yok sormadım da sorayım şimdi. Twitter'da bizi Twitter kullanıcı ismimizde Beraber ve Solo Sohbetler. Yok, Beraber ve Solo ismiyle bulabilirler. Bunun dışında Beraber ve Solo Sohbetler @gmail.com'a elektronik postalarını gönderebilirler. Mobbing mağdur dinleyicimiz varsa 444-2406 numaralı telefondan da bize ulaşabilir diyoruz. Ve sözü Fahir Bey'e bırakalım. Buyurun evet. Fahir Bey. Şimdi iş yerindeki kişilerle iletişim kurmaya çalışırken jest ve veya göz hareketleriyle bakışları kaçırma, cevap vermeme, soğuk nevale gibi davranma gibi iletişim kurmanız engellenir mi? Bana yılışık davranılır efendim. İş yerinde genelde böyle... Efendim o başka bir sorun. İş yerinizde şey, size lakap takıldı olur mu? Bana mesela iş yerinde Adana Spor diye lakap takıldı efendim. Çok mağdurum ben. Ve bunu da... Fahir Bey, aslında size şöyle bir bakıyorum. Bu mağduriyetinizi dile getirebileceğiniz yer Tüm Mob Mader çatısı altında sizi bekliyoruz. Haydatlarınız ne kadar? Fahir Bey, bir şey söyleyeyim mi? Sıfır fayda. Sıfır fayda. Benim peynir yok. Bu ortada yok. Bir sizi, buçuk senedir yok. Sizi biz bu çatı altına alabilirsek çok güzel, çok verimli sonuçlar çıkarabiliriz. Hocam aidatları ne kadar ödüyoruz? Aidatları özel bir miktar olduğu için yayında söylemiyorum ben. Özel bir miktar aidat. Özel bir indirim de yapacaksınız. Güzel bir indirim yapabiliriz. Aidat konusunu konuşuruz ama biz mesela hiç bu çatı altında böyle şeyler yapmıyoruz. Mesela bu arkadaşımız... Bu elimle ve hatta ayağımla göstereyim. Bu arkadaşımız 2005 yılının 4. ayının 7. gününde geldiği zaman elinde bir torba peynirle, biz ismini bilmiyoruz bu arkadaşın. O günden beri Kardelen diyoruz biz. Lakap mıdır bu? Hayır. Bu tabii ki rumuzdur lakap, efendim. Rumuzdur. Lakapla rumuz arasında ince bir çizgi vardır. Evet. Şimdi çok özür dilerim. Bana bir işaret yapıldı, ben anlamıyorum. Ben yapıyorum işareti. İnce Çizgiler programımızı sponsorumuz gereği yayını vermek durumundayız. Hazırsanız. Kim sunacak programı? Oktay mı sunacak? Ben sunayım. Ben hazırım. İnce Çizgiler. Merhaba. Lakapla rumuz arasında çok ince bir çizgi vardır. Hoşçakalın. İnce Çizgiler. İşaret yapıyorlar. Devam galiba. Aynen. Susar devam. Mısın sen? Susar mısın? Hayır efendim, beni buraya konuşturmayacaksınız. Yani, niye çağırdın? Çeşe kağıdı takıyorum. Çeşe kağıdı takma. Siz. Şimdi 2005 yılından beri Fahir Bey, siz de eğer Tüm Mob Mader'de olsaydınız bu arkadaşlar yeteri kadar. Sizin gibi insanları çatımız altında görmek istiyoruz. Bakın gördünüz mü, programın 20. dakikasında biz birbirimize girdik. Efendim devam ediyorum. Evet. Daha uygar insanları aramızda görmek istiyoruz. George Clooney gibi. Veya Kıvanç Tatlıtuğ veya Ezel. Veya. Bakın görüyor musunuz? Kıvanç Tatlıtuğ. Bihter demiyor, Kıvanç Tatlıtuğ diyor. Ezel demiyor. Kenan İmirzalıoğlu demiyor, Ezel diyor. Böyle bir insanla nasıl bir diyalog kurabilirsiniz? Pozitif ayrımcı. Ben Kardelen'in de çok, çünkü psikolojisi yıllardır bozulmuş. Mobbing yiye yiye. Ne olmuş? Artık ayar tutmaz olmuş. Üstüne zaman çok abanmışlar, çok üstüne gitmişler iş yerinde ve bugünkü artık bunu şey yapıyor, bunu rehabilite etmenin mümkünatı yok, bunu biz çok götürdük. Ben de şimdi bu diye söylüyorum ama. Yo, din alışkın efendim. Bunu alışkın bu. Nerelere? Bunu Avrupa'ya götürdük. Elinizi yormayın, elinizi de göstermeyin, ayağınızla. Şimdi pardon, özür dilerim, araya giriyorum tekrar mobbing şeyinde. Hemen Onur Bey'den bir mesaj var. Yalnız benim sormam gerekiyordu, ben icat ettim bunu demiş, ekler sorusunu. Zannediyorum. Kim önce davranırsa Onur Bey. Kim önce davranır, onu da Onur Bey'e söylemekte fayda. Sorusunu kim gizlerse, evet, hakkını verelim Onur Bey'in. Tamamen onun icadıdır. O zaman Murat Gürdal Akkoç 1, Onur Baykal 0 diyoruz. Bugün. Evet. Mobbingse de kusura kalmasın. Bence iki uzun zamandır bizi dinleyen kişiyi bu konuda yarıştırmak bizim yayında ekler ve Alman pastası ve rulo pastadan başka hiçbir şey demememizde sonuçlanabilir. Ama şöyle bir şey var. Bir devamında gibi mi? Evet tabii canım. Yani... Şimdi yarıştırma gibi değil de ben şey gibi düşünüyorum onu. Bizim programımızın sloganı ne? Samimiyiz. Teşekkür ederim. Gerçekten bunu ara sıra duymak hoşuma gidiyor. Şimdi slogan bu olduğuna göre sonsuz sayıda soru atılabilir gibi geliyor bana programda. Yani ortaya önemli olan soruları atmak ve mümkün olduğu kadar cevapları çıkarmak. Onur Bey de sorsun. Gürdal Bey de sorsun. Biz İyi olan kazansın yani, sonuçta biz taraf değiliz. Başka dinleyicilerimiz de sorsun. Tabii ki. Bizim aklımıza gelmeyen sorular da olabilir. Onları da cevaplayalım. Üzerine düşünelim en azından. Doğru cevabı bulmak şart değil. O da doğru. Buyurun Fahri Bey. O da doğru ya. Diyoruz ve devam ediyoruz. İş yerinde. Evet. Hakkınızda. Konuşuluyor mu? Onu sormuştum. Uygunsuz. Şakaların yapıldığı vaki midir? Pinleri mi yediler efendim? Daha ne diyeyim? Peyniri mi yediler? Bir buçuk kilo ezineyi afiyetle yediler. Ve üstüne sözü... bana sevimsiz dediler. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ağlıyorum bir taraftan. Çırpınıyorum. Eşyaları deviriyorum. Bağırıyorum. Lütfen. Lütfen. Lütfen diye ve bana ne diyor biliyor musun? Kes sesini. Sesinden rahatsız oluyorum diyor. Bağırıyorum. Lütfen. Lütfen. Şimdi... Sus. Sinirlerimi oynattım. Tüylerimi diken diken etti diye bağırıyor. Güvenliğe gidiyorum. Paçasına yapıştırıyorum. Çekiştiriyorum. Yeter diyor. Sündürme diyor. Pantolonunu sündürme diyor. Bu mobbing değildir. Nedir? Fahri Bey, müsaade ederseniz ben de anlatmak isterim. 2005 yılının Nisan ayının başlarında biz çok mutlu bir dernektik. Yaklaşık 50-51 kişilik bir dernektik. Çok bir aileydik bir diyebilir misiniz? Sonra birbirine kenet bir aile miydiniz yoksa? Sonra bu. Aile içi bölünmeler başlamış mıydı? Başlamamıştı efendim. Herkes birbirini çok seviyordu. Herkes mesela küçük küçük. Galiba dernekte herkes size baba diyormuş. Kukiler yapıyordu, kekler yapılıyordu. Mesela pazar günleri bizim kuki. Muffin. Sizin muffininiz ve kuru fasulye pilavınız çok meşhurmuş pazar günleri. Kuki standımız olur bizim her pazar günü. O kukilerden hiç yemedi. Biraz susar mısın? Bu mobbing değil de nedir? Susar mısın? Çok özür dilerim. Yayındaki şeyden dolayı. Bu arkadaşı susturur musunuz? Şimdi 2005 yılının başında evet. Biz böyle mutluyken bu adam elinde torbası ve içinde peynire akan suyuyla geldi. Ve sonra biz 50-51 kişiden ertesi ay 40 kişiye düştük. Sonra 30 kişiye düştük. Sonra 22. Yavaş yavaş düştük ve 2 kişi kaldık Fahir Bey. Soru neydi? Bir elin parmakları bile değil. Soru neydi? Sözleşme kaç yıllıktı Oktay Bey sizin? Hangi sözleşme efendim? Tüm mader. Kira sözleşmesi. Evet. Senelik yapıyoruz efendim. Enflasyon oranında kira artışımız var. Tepe tüpe çok güzel. Bence de en mantıklısı. Ne soru, dersiniz? Soru neydi? Soruyu ben bir şeye bağlayacaktım. Bu. Yes mi no mu? Hayır soruyu hatırlamıyorum ki ben Fahir Bey. Geçti. Cevabı yes mi no mu artık çünkü soruyu tekrar edelim. Bana güven yes'ti. Peki. Yes. Çok güzel. Şimdi son soru iş yerinizde kader sorusu mu? Kader sorusu. Final sorusu. Kader sorusu. Son kararınız mı? Son karar. Susar mısın? Bakın bazı televizyon programlarına özeniyor ve olur olmadık yerde bu böyle işte bu. Küçük hissediyorum kutumda. Ve de bitmiş olan programlarla özendiği şeyler efendim. Bugün yayınlanan bir programı özelse yine neyse. Lütfen, babam için dövüşüyorum. Tatem mi? Ya lütfen kardelen rica edeceğim. Son efendim, soru. İlk bir saatte rica ediyorsunuz. Sonra ikinci saat ben size olacak şeyleri söyleyeyim. İkinci saatte susma. Üçüncü saatte nefret. Dördüncü saatte giriş. Gelişme ve sonuç. Giriş derken girişme anlamında. Son sorumuz. Efendim iş yerinizde size karşı bağırma. Kapıları çarpma. Efendim bağırıyoruz anlamıyor bakın. Yani ikinci saatte bağırıyoruz. Kapıları çarpma. Evet. Galiba sizin dernekte hiç kapı yok. Kapı yok efendim evet. Evet. Doğru. Zamanında şey yapıldığı için. Ve veya masa yumruklama veya tabla kafayla tabla kırma gibi aktivitelerle karşılaşıyor musunuz? Şimdi efendim bizim dernekte dediğiniz gibi masamız yok. Kapımız da yok. Bu tip şeylere gücümüz de yok. Yok. Bu tip şeylere şey, ayıracak vaktimiz de yok. Ne vaktimiz var efendim ne maddi gücümüz var. Ne vaktiniz var ne zamanınız buradan var. Buradan dinleyicilerinize de mümkünse bir duyuru yapmak istiyorum. Bağışları için. Bağışlıyorum. Bağış yapabilirler bizim. Bağış yapmak isteyenler yes demeleri yeterli. İnternet sitesinize girip. İnternet sitemize girmelerine gerek yok. Bizi dinlerken yes demeleri çok özür dilerim ama internet sitemiz de nanayş. Ama lütfen son toparlayalım. Güvenerek girdiğimiz dernekte. Son toparlayalım artık lütfen. Şimdi ben kendi adıma bir şey söylemek istiyorum. Allah'a şükür bugüne kadar hiç bu tip bir haysiyetle karşılaştım. Sizin babanızdan kalma bir dükkan var galiba onun kirasıyla geçiniyorsunuz. Tabii iş yerimde mobbing yaşadıktan sonra ve daha da önemlisi mobbing sonucu ben küçük bir senette bir oynamayla bir yolsuzluğa karıştığımdan sonra dükkan geliriyle O da zaten davalara gidiyor. Mağdur durumdayız. Ve Oktay'a döneceğim, tüm yakınlarını mobbing sonucu kaybetmiş bir insan. Dernekten uzaklaştı herkes. Bu arkadaşın da ne kira gelirini gördüm ben, ne elinde bir para gördüm. Sürekli ister efendim, bu isteyicidir bu. İyicidir. İsteyicidir. Bir peynir aldı. 2005 yılında elinde peynirle geldi. 1,5 kilo ezinleden bahsediyoruz. Onun mis dışında gibi. Yok efendim. Ama ben ne yersem ondan yiyor dernekte. Böyle aile ortamı. Arkadaşlarım beni olayı toparlamak üzere programın sonuna gelmişler. Bir mobbing programının da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Eğer siz de mobbingden şikayetçiyseniz, şikayetleriniz için telefon numaramız 0312 alan koduyla 444-2406 veya mobbing yazıp boşluk bıraktıktan sonra telefonunuzu kapatabilirsiniz. Hiçbir yere göndermenize gerek yok. Onlar bir şekilde bize ulaşıyorlar. Bağış konusunda bir duyuru yapabiliriz. Bağış konusunda son duyuru kapatıyoruz. Mobbing dosyası. Çok güzeldi. Tebrik ediyorum Fahir. Gerçekten de çok şık bir hazırlıktı. Ve yani çağımızın en önemli sorunlarından birine güzel bir nasıl diyeyim, çok ayrıntıya giremedik tabii. Benim son dakikada yani işte konuğu bul, konukları ayarla. Sağ olsun Oktay da çok yardımcı oldu bana. Yani bir dört elle sarıldık. Güzel de bir program çıktı. Olsun, ses getireceğe ben benzer. Ben memnuniyetle sarıldım Fahir. Hem sosyal sorumluluk bu. Projesi bu. Hem kapsamında. De yani benim hiç önüne çıkaramadığım bir konuydu bu. Tanışma diyorum ben. 2005 yılından beri yaptığım ama sizin de bilmediğiniz bir özelliğimdi aslında bu. İyi oldu, güzel oldu. Ben bunu şey öğrendim yani bu programdan. Bizim hayatımız mobbing. Yani öyle bir maalesef. Ayrı bir belgesel çekim. Hayatım mobbing diye. Maalesef. Neler yani bugün bir alışveriş yaparken bile biz mobbing, illa çalıştığın yerde olacak diye bir kaidesi yok bu işin. Nihan Katiboğlu şöyle yazmış bize Twitter'da: mobbingin her aşamasından başarıyla geçtiğimi düşünüyorum, hala da hayattayım, tüm mob maderinde başkanlığına adayım diyor. Öncelikle bu derneğin ismini doğru söyleyen ender kişilerden biri olduğu için ben Nihan Hanım'a başkanlığı devrediyorum. Bence onursal başkan zaten. Dernek ortadan kalktığında da zaten başkanlığı devam ettirecek ve dernek binasının aidatlarını ödemek zorunda kalacak. Önce başkan olsun, ondan sonra onursal başkan olur. Yani ben kabul ediyorum. Siz ne diyorsunuz? Vallahi ben onursal başkan sen ol diye, çünkü şirketin diyorum, derneğin kuruluşundan beri. Efendim, o tabii sizin takdiriniz. Ama ben genel başkanlık görevimi seve seve veririm Nihan Hanım. Ne başkan? Onursal başkanlığına sen zaten devam. Bu işi yaşamamış olanın başkan olması çok saçma. Ben yaşamadım mesela. Benim başkan olmam işte çok yaşadı. Saçmaydı. Şimdi Ezgi Hanım'ın kaçırmışım. Şöyle bir şey var aslında, dernek başkanına soruyor. Buyurun efendim. Ben cevaplayabilirim Nihan Hanım başkan ama. Az önce uğurladığımız konuğumuzun tüm bunlara maruz kalmasının sebebi sizce aşağıdakilerden hangisidir diyor. A. En son söylemesi gerekeni en önce söylemesi. B. Herkesi kendi gibi sanması. C. Başına gelen her şeyi hak etmesi. Çağıralım isterseniz soralım. Mı yoksa yani size bizim fikrimiz. Bence C. C diyorsun. Bence bir de A. Bence hepsi diye bir şık daha konması lazım. Üçü de uyuyor o arkadaşı ama en çok C. Bir sıralama yapacak olursak C, A, B. Soket sırasını öyle belirliyorum. Bu arada gerçekten de çok centilmen dinleyicilerimiz var. Yani o kadar hani böyle bir şey vardır ya, insanların hiç birbirini tanımayan insanların da böyle bir havası tutar. Evet. Yani dinleyicilerimizin... Kimya. Kimya diyelim hadi. Veya simyacı de. Kimya ve elektrik diyelim. Kimya, elektrik de, bir de... Şeker portakalı. Şimdi Onur Bey bize şöyle bir mesaj atmış. Ben Necmettin Baykal'ın oğlu Onur Baykal. İkinci olup soru sormam diyor. Evet. Adana Spor'a da selam ederim demiş. Oo, Onur Bey'den. Bu arada Murat Bey de Onur Bey'e özürlerimi iletirseniz sevinirim. Bundan sonra soruyu sorarken tanıtıcı reklam Onur Bey Sunar şeklinde başlayacağım diyor. Bak yani ne kadar güzel. Fair play'in böylesi. Şık hareketler. Hayır, ne kadar güzel, neler. Hakikaten şu anda göz yak. Ben bir şey söyleyeyim yani, hakikaten tüylerim diken diken oldu. Boğazıma düğüm düğüm kelimeler düğümlendi. Şöyle boş böğrüme ağrılar saprandı. Sırtıma da sanki böyle bıçaklar giriyor böyle ince ince. Sanki bütün gece dövmüşler gibi uyandım. Oktay sen nasıl uyandın bugün? Ben zaten hastayım. Oktay hastasın. Evet sen evet. Bugün resmen bugün hastasın yani. Hastasın sen. Şu anda bana mobbing yapıyorsun Fahir. Yok. Felicia, ay pardon. Felicia. Felicia Mehmet. Artık böyle Rumuz şeyi de kaldırsak ya. Evet ya artık samimi miyiz dedik ya, Felicia Melisha ne oluyor? Biz, ben kendimi şey diye yapıyor muyum? Ben de Twitter'da Adana Spor diye şey açayım o zaman. İş mi yani bu? Felicia ne? Seçil Hanım şöyle Seçil yazmış. Seçil Hanım lütfen. Mobbing midir bilmem ama ben iş arkadaşıma feci uyuz olurum. Sürekli bana muhalefet. Bir de yerken ağzını şapırdatıyor demiş. Şimdi siz ona her türlü uyuz olacağınız için değil, ağzını şapırdatması, ağzını kapalı yiyorsa böyle takla da atsa adam. Hayır, yemese de siz onu ağzını şapırdatıyor gibi göreceksiniz ama ağzını şapırdatıyor da olabilir bu. Her şeyi batıyordur yani, artık adam mı kadın mı? Gerçi öyle bir şey de gerçekten. Yalnız uyuz olduğu gerçekten dinleyicimizin tabiri, öyle bir iş arkadaşıyla çalışması da zor insanın. Çok zor. Yani o yüzden kolay değil. Kolay değil diyorsunuz değil mi? Bazen gerçekleri de böyle yaklaşmak da o hanımefendinin şeyini, tespitini umursamamak gibi olur. Yapmamak lazım aslında. Yapmamamız lazım. Yani şey diye ağzını şapırdatıyor. Yok yok, şapırdatmıyordur, o da sana öyle geliyordur demek. Daha da sinirlendirir. Yani, gerçekten şapırdatıyor olabilir. Eskiden şey vardı ya böyle, bilmiyorum hala var mı işaretli. Bir ekibiz. Hep beraber her şeyi birlikte yaparız. Eyo, hafta sonları da güzel böyle mangal yaparız. Efendim gideriz paintball'umuzu oynarız. Ondan sonra geliriz, güzel bir ekip ruhumuz var falan. Hani gıcık olduğum bir insanla o ekip ruhunu nereye kadar nasıl, yazık günah vallahi Seçil Hanım'a ben. Evet. Gitmiyordur canım, hafta sonu bir yere ağzını şapırdatıyor diye bize mesaj attıktan sonra size çocuklar hafta sonu niye paintball oynuyorsun? 10 yaş attın Oktay. Oktay biraz rahatsız bugün, midesinden rahatsız. O yüzden dinleyicilerimiz namına ben Oktay'dan özür diliyorum. Çok özür güzel diliyorum. Bir şey çalayım mı şimdi size? Yani bunu dinleyicilerimizin büyük kısmı da dinlememiştir büyük ihtimalle. Dinleyicilerimiz dinlememişse bunlar nasıl dinleyiciler diyelim. Samimi miyiz dediğimiz için sormamız lazım. Mazhar Alanson Twitter'da bir şarkıyı ilk önce tek gitarıyla çalmış. Bilgisayarın karşısına geçti, söyledi, oradan insanlarla paylaştı. Ondan sonra da stüdyoya girdi, kaydetti ve çağın ruhuna uygun bir şekilde de şarkı, yeni şarkım hazırdır, buradan indirebilirsiniz dedi. Daha geçen gün de şey okuyordum, Cengiz Semercioğlu'nun bir yazısı vardı. O yazıyı çerçeve etmişlerdi, oradan okudum. Şeyle ilgili, Sertab Erener yeni bir single çıkarmış. İyi. Şarkıyı biliyorsunuzdur. Yani biliyoruz hepimiz şu anda. O mu? Evet o. O değil mi? O mu? Yoksa şu mu? Yok yok, şu ben hatırladım. Şu mu? Yok. Onu almış da sözü. Şu mu? O. O. Bu mu? Evet o. Ekler yani. Ekler dediğimiz şarkı. Şimdi Sertab Erener'in albümünün tek şarkının fiyatı 7,5 milyonmuş. 7,5 lira. Milyon mu kabul? Lütfen. Yani bak, şey, 7,5 lira. Şeye girmişler, müzik markete girmiş. Aa, Sertab'ın yeni şarkısı çok güzel, adam alayım demiş. Ne kadar? 7,5. Ne olacağım, ben gider evde indiririm demiş arkadaşı da. Ondan sonra da akşam hemen indirmiş, telefondan dinletmiş Cengiz Semercioğlu'na. İsmini vermiyor tabii ihbar sayılacağı için. Şey diyordu. Yani bir şarkı için 7,5 milyon fiyat koyarsanız, raflara da o fiyatta koyarsanız millet de bir korsan yapar. Hiç bunlara girmeden dünyada bunun öncülüğünü Radiohead yapmıştı. Albümü olduğu gibi şeye koyup, internete koyup. Gönlünüzden de koparsa, isterseniz 5 kuruş para vermeyin falan diyerek kendi sitesinden yayınladı. Nasıl olsa biz albüm olarak çıkarsak da millet internetten indirecekti. Bari bizim sayfamızdan indirsinler, sağdan soldan yanlış yanlış indirmesinler falan dedi. Sonra çok meraklıları için de, koleksiyonerler için de işte makul bir sayıda. Ayıptır sorması, ne kadar toplamış para? Onu hiç bilmiyorum. Yani bazıları çok fanatik hayranları. Kim Radiohead. Ha. Bilemiyorum onu. Hakikaten hiçbir fikrim yok. Aslında bunu bir Türk grubu da, Ankaralı bir grup da yaptı bunu. Cici Bebe miydi? Yok, Cici Bebe değil. Fethi Bebe. Bir grup yaptı. Yani şimdi öğreniriz onu. Boş CD satılıyordu değil mi? Boş CD'yi sattı 1 liraya. İnternet sayfalarından da şarkıları indirip basma imkanı verdi hayranlarına veya işte şarkılarını dinlemek isteyenlerine. O yüzden eş zamanlı olarak çıktı. Ankara'dan bir grup da yaptı bunu. Hatta Ankara Radyosu'ndan duymuştum ben bunu. Ben işin konuk olmuşlardı buraya. Zamanın ruhuna çok uygun olduğunu düşünüyorum. O şarkıyı bir çalın. Güzel bir şarkı. Sanarsın ne yaptı? Yani Twitter üzerinden dinleyicileriyle paylaştı. O kadar. Şöyle bir şey de oldu. Şarkıyı yeni yazdım dedi. Ondan sonra iki hafta sonra da şeye çıktı işte. Yani hakikaten o sürece insanlar dahil oldu. Neredeyse Mazhar Alanson yazarken yanındaymış gibi. Yeni bir şarkım var falan diye bize bir çaldı. Takip edenleri. Ardından da şarkıyı hazırlıyoruz. Akşama yetişir falan filan diyerek ve şarkıyı aslında bundan önce herhalde Fuat ve Özkan'a bunu çalıyordu. Bak abi şarkı yeni şarkı falan diyerek grup içi dinamiklerini hiç bilmiyoruz. Ege. Yeni şarkı yaza doğru yetiştirecekmiş. Biz şimdi o şarkıyı bir dinleyelim. Şarkının adı bu, Aşksa. Stüdyoya girip kaydettiği şarkı mı? Stüdyoya girip kaydettiği şarkı. İlk başta Twitter'dan Bora Uzer, Ankaralıların tanıyacağı Ankaralı bir isim aslında. Bora Uzer, gençliği Tunç Caddesi'nde anneannesi otururdu onun. Öyle mi? Tabii. Bora Uzer, Kan Groove'un. Bir dönemki Kan Groove'un solisti. Kendi ismiyle de bir albüm çıkardı galiba ama bir ara ismini değiştirmişti işte, biliyorsun. Evet, böyle bir JJ mi, RJ mi öyle bir şeyler yapmıştı. Bora ismi Borat'la karışıyor falan diye. Çünkü bütün Hollywood falan karıştırır diye mi düşündü bilmiyorum. Onun da onlar biraz böyle bir yalpalamalardı. Sonra kendi ismiyle kendi albümünü çıkardı. Ama hak ettiği yere henüz gelmiş değil. Ama Mazhar Alanson'a çok güzel bir düzenleme yapmış. Onu dinleyelim. Ondan sonra beraber ve solo sohbetlere devam edelim. Şurada şimdi bakıyoruz. Pilavımızın potunu açabilir miyiz? Açık mı? O zaman dinleyelim. O zaman biz bunu isterseniz hazırlayalım, güzelce bir hazırlayalım. Onu silmek lazım çünkü plakta. Bir kez daha düğmeye basalım. O zaman hep birlikte Melih Görgün dinleyelim. Bir de baharları, bir seni özledim. özledim, bir seni bekledim. Unuttum gidenleri, gidenler dönmüyor geri. Bir seni özledim, bir seni bekledim. Unuttum gidenleri, gidenler dönmüyor geri. Ah yollarıma çıkma, çıkarsam hiç acımam. Gözlerime bakma, bakarsan dayanamam. Bilirsin sen beni, ne çok sevdim seni. Ah seni bekleyeli belki 14 bahar geçti. Yollarıma çıkma, çıkarsan hiç acımam. Gözlerime bakma, bakarsan dayanamam. Bilirsin sen beni, ne çok sevdim seni. Ah seni bekleyeli belki 14 bahar geçti. Çok sevdim seni, ah seni bekleyeli. Kim bilir kaç bahar geçti. TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve son sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. 18.52 oldu saatimiz. Bu arada Mazhar Alanson şarkısından o kadar bahsettik. Bir gıdım bile dinletemedik. İlerleyen dakikalarda dinleteceğiz. Bizden kaynaklanan bir hataymış. Benden kaynaklanan bir hataymış. Ha, senden kaynaklanan bir hataymış. Hayır. O ortaya çıktı. Bilgisayar yazıyor. Ne yazıyor? Mustafa Hatanın Zeki Öğünç'ün sahibini... oğlu Tevfik Fahir Öğünç'ün hatasından kaynaklı bir hata. Z Öğünç diye. Daha doğrusu Z Ogunç diye yazmış. İşte en büyük sıkıntımız da bu. Maalesef. Zeki ya bence şimdi dinleyelim. Evet, o kadar konuştuk. Niye ilerleyen dakikalarda dinliyoruz? Kaç dakika hemen şarkı? Zaten kısacık şarkı. Tamam dinleyelim. Ben çok merak ettim. Üzerine de konuşacaksak. Şimdi dinleyelim. İyi tamam o zaman. Hadi bakalım. Şarkının adını hatırlatalım. Aşksa. Yanına gelmesem, sesini duymasam, sana dokunmasam, bu aşk olur mu? Yüzüne bakmasam, elini tutmasam, sana sarılmasam, bu aşk olur mu? Gittin de ne oldu? Beni eğer bunun adı aşksa, sen benden ya bambaşkaysan bambaşka. Mahzun mahzun oturma yatağında, mükemmel bir yaştasın bana. Şimdi sözüm var kendi kendime, namusumla yalan yok yeminle. Seni üzmeden sana söz versem, pişmanım desem, bu aşk olur mu? Buldun da ne oldu? Tuttun yok oldun sen. Beni her zaman bağışladın, sevdin, özledin, hatta alkışladın. Aşk, eğer bunun adı aşksa, sen benden ya bambaşkaysan bambaşka. La la la, la la la, bunun adı aşksa, la la la, la la la, bambaşkaysan bambaşka. La la la, la la la, bunun adı aşksa, la la la. Aşksa Mazhar Alanson'un en son şarkısı, Twitter'da takip edenler ilk dinlediler bu şarkıyı. Herhalde yakın çevresinden sonra ilk onlar dinlediler. Biz de bugün Ankara Radyosu'nda çaldık. Yarın akşam da çalarız herhalde. Yarın akşam da çalalım bence de. Bu tek bir şarkı mı olacakmış bu, yoksa başka şarkılarla birleşip bir şey olacak? Yaza kadar 4 şarkım var dedi. Dedi diyebilirim, Twitter'da okudu. Twitter'da dedi. O zaman böyle bir şey. Sana mı dedi? CD falan gelecek mi yani, böyle şey gibi? Bu solo albüm vardı ya, bir tane çok güzel bir solo albüm vardı. Bilmiyorum, şimdi artık insanlar albüm için stüdyoya girmiyorlar. Ya albüm dediğin şey, Radiohead bile şey demiş. Yani tek verebildiğim örnek bu olacak da. Ege Kayacan, Mazhar Alanson ve Radiohead'den başka adam tanımaz. Üçgeni. Ege Kayacan, Mazhar Alanson ve Radiohead. Radiohead'in de çok hayranı da değilim ama yani bu bilgilerde bir şekilde sahibim. Şey demiş adamlar. Ya biz artık albüm kaydetme stresini kaldıramıyoruz diyerek, böyle bir araya geldiğimizde, keyfimiz yerinde olduğunda tek tek şarkılar yapacağız. Aslında yani şimdi bazı sanatçılar var. Mesela Leonard Cohen de onlardan biri. İnsanlar Leonard Cohen'i ne diyelim, 20-30 şarkısı zaten klasikleşmiş. Bir konser olsa kimse ondan yeni şarkı beklemiyor. Klasikleri tekrar tekrar söyle bize diyorlar. Mazhar Fuat Özkan da öyle. Hı hı. Yani biz konsere gidip de bir Güllerin içinden Bodrum Bodrum dinlemeden o konserden, konser olmaz. Konserde Mazhar Fuat Özkan'ı izlediğini anlamadan dönersin. O yüzden orada yeni şarkıya gerek yok ama işte böyle tabii duramıyor sonuçta. Döndür döndür aynı şarkıları yapmak çok anlamlı değil. Ama ne zaman yaptı mesela Türk Lokumu'na? Türk Lokumu neydi? 2001. Türk Lokumu'yla Tatlı Rüyalar. Bu arada piyasada yokmuş o albüm. Ciddi mi? Ellerinde bulunanlar yani şey yapsınlar. İleride iyi para eder. O işte şarkıları yaptıktan sonra solo albümünü, kasetini, CD'sini neyse çıkardıktan sonra oradan da bir sürü şarkıyı çaldılar beraber konserlerde. 2002'den evet, sonra. Işte yani 3-4 şarkı bir, vardı oradan. O tip bir şey de oluyor seyircide, konser seyircisinde veya işte hitleri istiyorlar da. Evet, yani işte o albümde, şimdi albüm denen şey bir 10 şarkı olması gerekiyor ya tam anlamıyla albüm haline gelsin diye. O hakikaten bir stres yani. 10 tane hit şarkıyı bir araya koyan az adam var. Yok zaten neredeyse o kadar. Bir Michael Jackson işte bir albümden 7 tane hit çıkarıyordu. Şimdi albümün mantığına da aykırı zaten canım. 10 tane tabii hiti, o bir ruh albüm hali aslında. Evet. O şarkılar böyle bir havasını verecek. Gerisi onu besleyecek şarkılarda oluşması gerekiyor. Endüstriye de aykırı zaten. Ticari olarak da yanlış galiba. 10 hitin aynı şeyde olması. İşte ticari olarak yanlış diyerek de yıllardır böyle bir garip garip şarkılar dinliyorduk. Hiçbir yere varmayacak şarkılar dinliyorduk. Yanlış diyerek çirkin şarkı da konmuyor zaten de. Yetiyor işte. Özenilmemiş, iki tane. Evet. Normalde söylemeyeceği, tercih etmeyeceği şarkıları doldursun diye koyuyordu. Herkes yapıyordu bunu. Evet. Şimdi artık ondan kurtulduk aslında dinleyici olarak. Herkesin özünü, en güzel şarkılarını dinleyebileceğiz. İşte 4-5 tane yeni şarkı gelecek. Ama bunlar tabii meraklısı için, güzel albüm haline gelirse onlar koleksiyonerler alacak. Zaten neredeyse koleksiyonerlere hitap edecek kadar albüm satılıyor. Yani evet. Aslında albüm satıldığı anda şey mi? Müzik üretici firmadan kasetçiye gittiği zaman satılmış mı oluyor? Müşteri almasalar. Hayır. Onların oldu. İadesi var. Var mı iadesi? Tabii tabii. Ha. O raflarda böyle bekler ama belli şeyler. Ona zaten şey gibi almıyorlar ki. Ne derler ona? Konsinyer mi alıyorlar? Hevenk almıyorlar ki. Hani belli sayılarda alıp talep edilip isteniyor. Bittikçe gelsin, bittikçe. Zaten albüm de kendini belli ediyor ya. Öyle belli yani ediyor, raflarda tabii yıllarca durup da sonra da birden patlayan böyle bir albüm yok. Sonra yani eskiden şey vardı biliyorsunuz, bu sepette kaset teknolojisi. 1 lira. Hala var bazı yerlerde, Ankara'da ya, bazı vallahi yerlerde. Vallahi helal olsun nokta, öyle yerleri nasıl buluyorsun? Yo, senin de çok iyi bildiğin bir yer olduğu için, özel bir yer olduğu için ismini veremiyorum. Teneffüsümüzde rahat rahat söylerim sana nerede olduğunu. Birçok yerde var öyle. Ama şöyle bir baktım biliyorsun, benim arabada hala kaset teknolojisi olduğu için bu tip kasetlerin sepet sepet olduğu yerlere ayrı bir ilgi gösteririm ben. Hani acaba yakalayabilir miyim diye, ama yok. Yani artık öyle kuvvetli böyle 2-3 tane aldığın, en azından bir sepetten 2-3 tane böyle güzel heyecanla alacağım şeyi bulamıyorum. Maalesef. Bolu'da, hepsi Bolu'da. İstanbul'a gidip gelişimin en büyük heyecanı odur benim için. Şey, hani Ankara'da müzikseverlerin yakından tanıdığı bir Süleyman abi vardır. Süleyman Bağcıoğlu. Hayır, hayır. Bağcıoğlu. Şey, işte stüdyosu olan albümler satan yer var ya. Şey, Süleyman. Orada biz bir kere böyle bir sohbet etmiştik. Zamanında bir İngiltere'ye gitmiş. Tam şey döneminde işte, CD'nin popülerleştiği dönemde. Normalde işte 10-15 poundluk plaklar. CD çıktı artık, atıyoruz plakları diyerek 10 plak işte 5 pound falan filan diye şey atar gibi satıyorlardı falan. İnsanlar da yüzüne bakmıyordu. Herkes CD derdine düşmüştü. O dönem işte bunun plağın ruhunun ölmeyeceğini hissetmiş olsaydık şimdi çok rahattık. Her şeyin bol bol plağını alma, hatta sıfır plağını alma şansımız olacaktı falan diye. İnsanlar işte o bir yeni tane teknolojiyle almamış mı? Hiç. Almıştır canım yani. 3 tane 5 tane. 3 tane bir ticari amaçla işte ne bileyim orada Eric Clapton albümlerinden 30'ar alma şansı da vardı. Bir 10 sene sonra 20 sene sonra bunları ben çok daha fazlasını satacağım diyerek, ama çıkmıyor canım artık. Kaçıyor. Yani artık yok plak teknolojisi. Yani kıyaslamak için söylemiyorum bunu ama bazı yani çok eser miktarda. Eski şey gibi değil. Mesela geçen hafta da şeyi öğrendim. Sony firması en son dünya üzerinde çıkan VHS kasetini üretti ve kapattı fabrikayı. İşte sen de VHS kaset bulamıyor musun şu an? Artık bulamıyorsun. Yani bir dünya üzerindeki sıfır VHS kasetleri bir yerlerden bulursan bulursun, ama onun dışında yeni üretim VHS kaset yok artık. Yani bu hani müzikle ilgili değil ama bu formatlar böyle işte bitiyor, başlıyor, tekrar başlıyor. Gerçi hala İngiltere'de şey var. Benim gördüğüm çok yoğun bir şekilde plak satışı. Plak var. Satışı sokaklarda ama her yerde yani, var da o koleksiyonerler işte hi-fi'cılar için önemli bir şey de. Hi-fi yok, falan yok. Diyoruz şimdi anlaşılmaz. Bir de DJ'ler için. DJ'ler için de var. Böyle. DJ yani o dans plakları, onlar çünkü elle temas ederek yaptıkları için işlerini plakta istiyorlar. Onlar zarar görmüyor mu? Görüyor. O da artık mesleğin şeyleri. İğneler zarar görüyor. Her şeyden öte. İnsan zarar görüyor. Parmaklar çizik çizik o plaklar, çünkü diskolu müzik falan havalara tabii giriyor falan. Plağı elin uzar jart diye. O Fatboy Slim mi falan, parmaklar kopuktur. Üç parmak derler ona. Üç parmak Slim derler. Peki tutar mı bu Masar Alanson'un şey fikri? Bütün sanatçılar böyle bir şeye özenir mi sizce? Twitter üzerinden ilk başta paylaşayım ben şarkımı. Yani onu yoksa ben de unumu eledim, eleğimi astım şeklinde mi olması lazım sanatçının hayatı bunu yapması için? Müzik dünyasında bir şeyler değişecek ama nasıl değişeceğini ben bilmiyorum. Artık kimsenin albümden para kazanacağını umduğunu zannetmiyorum. Ya yani bir Tarkan değilsen herhalde Tarkan bu albümden güzel. Artık öyle satışlar, milyon satışları falan değil. Milyon satışı kalmadı tabii de. 100 bini falan buldukları zaman güle oynaya bayram ediyorlar. Şarkıları bir, daha bir de oynaya oynaya bir daha kaydediyorlar. Tabii en son benim bildiğim İsmail YK var bu konuda. Hani albüm satışlarında. Evet, albüm satabilen insanlar çok az kaldı. Çok onlar az. Belki bir şey düşünüyorlar. Esas iş popüler bir albümle bol bol konser verebilmek, sahneye çıkabilmek, parayı oradan kazanacaklarını düşünüyorlar. O ek işlerden yani. Sahneye çıkıp parayı kazanırım diyen insanların yapabileceği bir şey bu. Sahneye çıkamayanlar ne olacak? Müzik sektörü böyle mi olsun istiyorsun? İşte ama bir taraftan da bu pahalı da bir iş yani stüdyo çalışması. Gerçi tek şarkı için o kadar da pahalı olmayabilir. Yani bir albüm için dünya kadar para veriliyor da müzik de ucuzda, bilmiyorum. Ne yapacak? Ben yani tabii ki hangisi ucuzsa onu tercih ederim. O bir gerçek. Ama insanlar hangisine yönelecekler onu tam bilemiyorum. Ve şimdi şarkıyı dinledik. Önümüzdeki günlerde de bol bol dinleriz. Bana göre beraber ve solo sohbetlerde çalmak için çok kısa bir şarkı. Yani biz böyle bir şarkı 4 dakikanın altındaysa beraber ve solo sohbetlerde çalınmaz mı diyorsunuz Ege Bey? Bunu rahatlıkla ifade ediyor musunuz? Efendim? Kaliteden ödün vermiyoruz. Kaliteden ödün vermemeye çalışıyoruz ama süreden de şey yapamıyoruz. Mesela şimdi ilerleyen dakikalarda bir Zinet Salih şarkısı dinleyeceğiz. Hiçbir özelliği olduğunu zannetmiyorum şarkının ama şöyle benim müzik zevkime çok uyan bir tarafı var. 5 dakika 54 saniye. Ben bir şarkıda bundan başka bir şey aramam. Şimdi değil sonra. Harika bir şarkı olduğunu düşünüyorum yani. O yüzden Bu program müziğe yaklaşımımızı biraz değiştirdi. Zinet Salih'de sevdiğimiz sanatçılardan. Tabii canım, onu söyleyeyim. Ben Zinet Salih diye dolaştığımızı bilirim ben. Geçen hafta bir şey okudum sinema dünyasıyla ilgili. Bir süre sonra yani istediği kadar insanlar 3 boyutlu hatta 4 boyutlu şey olsun sinema sunulsun kokular, seyircilere. Kokular mokular gelecek bir süre sonra. İşte salonlara çekmek için insanları öyle de yapacaklar, böyle de yapacaklar falan filan diye. Ama bir süre sonra sinema dünyası da artık sinema salonlarında gerçekleşmeyecek. Başka bir formata doğru gidiş olacak. Evlerde mi? Diyerek. Yer altında mı? Artık bilmiyorum. İnternetin de yaygınlaşmasıyla, internetin de yayılmasıyla sinema salonlarına insanlar kalkıp da gelmeyecekler. O noktaya doğru gidiyor dünya diye. Bir sürü salon ne olacak? Salon sahibi. Düğün salonu olacakmış onlar. Ben çok aslında güzel aslında çok güzel fikir. Bizim bir arkadaşımız öyle düşünüyordu. Düğününü düğünü sinemada yapmayı mı? Evet, sinemada yapmayı. Evet evet. Ben arada kaçardım. Bu düğünün ikinci yarısına girmedim. Zaman kaybederdim düğün içinde. Ama çok para istediler. Fiyat araştırması falan da yaptı hatta. Kişi başı 15 lira istemişler. Halk makinesine getirseymiş. Ve hiçbir şey yok. Çarşamba günü yaparsınız yalnız daha ucuz. Mısır ve frugo falan yok muymuş? Hiç ikram yok. Hayır canım, hiç ikram falan efendim, yok. Efendim mısırlar ikramımızdır. Ve böyle halbuki bir mısır da çok ucuz bir şey yani. Bir kilo mısır alıyorsun, tonla mısır patlatıyorsun. Biz kendimiz patlatalım falan dediler ama kabul etmediler. Ama abi, gelinle damadın da takı töreni sırasında yağ kokması kadar korkunç bir şey de olamıyor. Çünkü öpüşüyorlar devamlı. Patır patır patlatmış. Bence millet ama yağlı yağlı elleriyle takacak ya. Yağlı yağlı elleriyle takılan altından hayır gelmez. O altınlar bitleniyormuş sonra. Altın bitlenmesi diye tıpta bir şey var. Neden tıbbın konusu onu bilmiyorum ama... Halbuki şey konusu olması lazım. Neydi o? Böyle şeyler. Neydi? Ne diyorsun Oktay? Kimya. Simya. Simya. Simya. Evet, Oktay. Simya dedi. Öyle bir şey. O yüzden internet üzerinden bir erken hareket yine Masar Alanson'dan ama yakın dönemde belki gerçekleşmeyecektir ama ilerleyen zamanda bence bütün sanatçılar buna geçecek gibi geliyor bana. Yani işte koleksiyonerler için albüm olması lazım. Bir taraftan da makul fiyatlarda mesela yoldan geçerken şimdi şey düşünüyorum mesela. Hani benim üyeliğim, internet üyeliğim bana şey şansını veriyor. Bir süre beklersen yasal bir şekilde bütün albümleri indirebiliyorsun. Türkçe albümler için böyle bir şey geçerli. Bir orada yabancı kısım, albümler yok mu? Yabancı albümler de var. Hani bir şarkı çıktı. Onun da herhalde makul bir süre tanımışlar. Müzik şirketleriyle o platform arasında nasıl bir şeyse albüm çıktı, onun ilk heyecanıyla belki bir ay falan orada yer almıyor, ondan sonra yeni albümüyle orada. Ben bir ay geç dinledim. Anlaşmaya bağlayacağım, Tarkan'ın albümü ilk orada mesela indirdim. Öyle bir şey de mi oldu? Tabii tabii, Tarkan'ın son albümü çıktığı zaman oradan indirmiştik biz. Aa doğru doğru tabii, söylüyorsun. Tabii, anlaşmaya bağlı. İşte neyse biraz geç dinlemeyi kabul ediyorsan orada rahat bir şekilde dinleyebiliyorsun ama bazen böyle bir şey oluyor. Mesela yaz tatiline çıktın. Ben mesela öyle birkaç defa albümü aldığımı hatırlıyorum. Yaz tatilinden dönerken orada yaz gecelerini hatırlatacak bir iki şarkı oluyor mesela. İşte ne bileyim, sen yazın tatile çıktın, Tarkan'ın Dudusu. Sen normalde dinlemezsin de orada girdiğin her yerde dudu dudu dudu diye çalıyorsa dönüşte de arabada onu dinlemek istiyorsun. Ne güzel bir tatil yaptık duygusuyla şehre dönmek için benzincide gördüğün anda alıyorsun. Hani öyle, ben onu burada almama gerek yok, eve gideyim oradan indiririm CD'ye basarım falan gibi düşünmeye gerek anlık kalmıyor. İhtiyacı karşılamak anlık ihtiyaçtan için biraz satılır. Bir taraftan da işte koleksiyonerler var. Ben işte arkadaşlarımız da var öyle. Hem böyle elinde tutmak istiyor, okumak istiyor, köşesine meşesine bakmak istiyor veya rafında görmek istiyor işte böyle böyle bir albümü var falan diye. Onlara da hitap eder. Onların beklentisi şey, zaman geçtikçe plakların başına gelen hadise CD'lerin de başına gelecek diye düşünüyorlar. Yani yine popüler olacak. Ya popüler olacak dediğim, hani bu işte bu arşivden ya da bu işte koleksiyondan. Öyle değil mi Fahir? Koleksiyonculuk başka bir şey. Yani bir gün popüler olacak, tekrar bu bir gün çok para edecek falan diye öyle bir şeyle biriktirmiyor. O tamamen duygusal bağ. Yani benim şey gibi, kitapların işte ilk baskılarını bulmaya çalışmam gibi, böyle bir sonucu çok net olmayan, hatta sonu olmayan bir dünya koleksiyonculuk. O yüzden de çok sevdiği bir sanatçının CD'sini alıp böyle işte o kitapçığını karıştırmak, fotoğraflara bakmak uzun uzun, işte bunu kim yapmış, bunu kim düzenlemiş falan filan diye böyle bakmak ayrı bir şey veriyor yani. Yoksa biz son düşünülerek yani yapılmış hareketler hiç şey, yani ben biraz öyle bir düşünce olduğunu yani işte koleksiyon yapan arkadaşlarım var bir iki tane. Hani bir tanesi şey gibi prensibi vardı işte. Her ay muhakkak. Bir gün çok zengin olacağım falan bir diye bir koleksiyon yapıyor. İşte her ay işte belli sayıda CD almayı kendine, ki CD'ler de eskiden, ya şimdi de pahalı da eskiden daha da bir evet çok pahalıydı. Ciddi bir rakamları vardı ya. Hani sarsacak düzeyde, hani ayda 4 CD alıyorsan insanı bir şey yapıyordu, böyle bir sarsıyordu. Yani şimdi 40-50 liradan önce 200 lira CD'ye verilir mi? Hiç düşün Oktay, sana soruyorum. Hiç ayda 4 CD'ye 200 lira verilir mi? Verilmez. Doğru. Şimdi onları da tabii zamanında çok değerlenecek. Şimdi bunlara 40-50 lira veriyorum, yarın öbür gün 400-500 liraya satarım diye tatlı tatlı içten içe. Hani çok ufak bir şeydir. İnsanın, her insanın içinde bir ticarisi vardır ya. Yani her insanın içinde bir esnaf vardır. İşte o esnaf içten içe diyor. Al, al, al bunları al, ileride iyi para eder diye. Şeyler de var, öyle DVD'leri de aynı şekilde, müzik şey, müzik diyorum. Filmleri de orijinal, hani DVD'leri alıp bunları ciddi şekilde koleksiyon, kaç 500-600 tane hakikaten verdiği paraları düşünecek olursan gayet ciddi bir araba parasına yakın bir parayı sırf DVD'ye gömen arkadaşlarım var, ama ileride bunun da bir değer olacağını düşünüyorlar içten içe. Hani 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ölü yatırım değil diyorlar. Yani bilmiyorum, yatırım mıdır, şey midir? Biraz da yatırımdır. Mesela geçenlerde Serdar Kuzuoğlu'nun yazısı vardı Radikal'de. Hani teknolojiyle ilgili, internet kültürüyle ilgili haberler. Şundan şuna geçti. Eskiden diyor televizyon almaya gittiğimizde markaya falan bakılmazdı. Sadece şeyine bakılırdı. Büyüklüğüne karar verirdin diyor. 52 ekran mı, 48 ekran mı, 70 ekran mı alacağım falan diye. Şimdi plazma mı LCD mi tartışması vardı. Bitti o, bitti. Şimdi ne o LED TV bilmem ne, kaç DPI olacak, bilmem ne özelliği olacak mı, internet girişi olacak mı falan, bunları düşünüyorsun. Arada sen tam kararını verdiğinde işte ben tartış çeşitli panellere katıldım, forumlar, tartışmalar, bütçe ayarlamaları, sonunda LCD en doğru televizyondur diyerek gittiğimde, böyle ben bir televizyona bakarken işte çok güzel televizyona karar verdik falan diye böyle karımla karşılıklı birbirimizi doldururken bir baktım bir yerden böyle ışıklar bütün dünyaya, bu nedir dedim. Bu efendim, bunlar LED TV. Bir sonraki teknoloji falan dedi. İşte bizim aldığımız televizyonda aynı ebatta, iki katı fiyatta. He diye. Yani pahalı, çok güzel bir şey almış olarak çıkacağımıza dünya kadar para verip gözümüz arkada kalarak çıktık yani. Ben Oktay Demirci'nin o özelliğine hayranım yani. Telefonda dün ortaya çıktı. Böyle teknolojik şeyleri hakikaten çok ölçeğinde kullanıyor. Bak, adam ısrarla şeyleri almadı. Ne güzel fıstık gibi televizyonum var. Ben şu anda LCD'ye falan gerek yok dedi. O kadar da baskı yapmamıza rağmen. Telefon konusunda da aynı şekilde. Evet. Yarın öbür gün ferah ferah en son teknolojiyi kullanacak adam. Ya son teknoloji kullanayım diye böyle bir yaptığım ya şey yok, değil canım. Ya bir şey yapmıyorsun da elindekini yani kullanıyorsun. Biraz şimdi... evet, para vermişken biraz kullan. Biz o televizyonu alalı ne kadar oldu? İşte 2005'te aldık. 5 sene oldu. Benim ailemden gördüğüm bir televizyon 15 sene, minimum 15 sene kullanılmalı. Yapma o kadar diye. Da yapma Oktay. Niye canım, öyle ben öyle gördüm. Sen öyle gördün de hala, yani. Hala duruyor bizim adamımız. Sen kimin oğlusun? Mehmet Emin Demirci'nin oğlu. Mehmet Emin Demirci'nin oğlu Oktay Demirci'sin sen. Yani. Öyle diyeceksin. Yani öyle biraz şey yapmak lazım. Yoksa yetişmeye çalışmak biraz beyhude çaba gibi geliyor canım. Bana yetişme... Sen şimdi 10 sene daha bu televizyonu kullanacağını iddia ediyor musun Oktay? Gidinceye kadar mesela kumandası bozuldu. Tamam, sen öyle diyorsun. Telefon yaptırdık. Bozuldu. Telefon yani fişi sen... de bozulur Oktay'cığım. Fişi de bozulmaya bağlı olarak bir şey yapacaksın. Tabii bozulmaya bağlı olarak bir tane ne yapacaksın? Sıkılıyor insanlar bozulduktan sonra işte böyle bir artık çok, bir de o bozulma bir şeyin de göstergesi ya. Artık ömrünü yavaş yavaş ben tamamlıyorum diyor bence cihaz sana. Esas Didem'in bozulmasıdır şey. Oktay bunu kaldıralım. Bu ne böyle? Mezar gibi duruyor televizyon salonu orada. Bir küçücük bir şey alalım falan. Mezarlık taşı gibi hakikaten de. Dediği zaman dikili taş. Ona şey diyemeyecek. Ne olacak söyleme, annem 15 sene kullandı falan diyemeyecek büyük ihtimalle Oktay. O zaman da sen, peki ben sana şunu söyleyeyim. Demek ki doğru kişiyle evlenmek de böyle bir şey ya. İkinizden net cevaplar istiyorum. Hı. Ayakkabı tamire götürüyor musunuz? O kadar zevk aldığım bir şey ki. Daha 2 ay önce götürdüm. Ve bir ayakkabıyı götürdüm ben tamire. Çok zevk aldım. Evdeki bütün ayakkabıları teker teker götürdüm. Bazılarını ikişer ikişer olmak kaydıyla. Yani o kadar zevkli bir şey ki ayakkabı tamiri yaptırmak. Ayakkabı tamirini nereye yatırıyorsun? Hani biz normalde kundura dediğimiz şeyi giyiniyoruz. Yok canım, kundura değil artık. Her şey yapıyorlar. Ayakkabıcılar her şey yapıyor. Her şey yapıyorlar da mesela ayakkabınızın nesi bozuluyor? Benim bozulan bir tarafı olmuyor yani, bu gayet aslanlar gibi duruyor. Bir kere temizliyor. Ege Kayacan temizletiyorlar. Tabii temizliyorlar yani, hiç şey cincik yapmadan. Cincik gibi geliyor mu sana? Aynen öyle, sıfır gibi geliyor. İşte ne bileyim, oradan senin görmediğin bir dikişi çıkmış oluyor. Bir ipi çıkmış oluyor, bir şey oluyor. Bak burayı da tamir ettim falan diyor. Tabii biraz yani her ayakkabıcı da aynı özeni göstermiyor da. Biraz ayakkabı estetik hastaneleri var bu konuda. İşte ayakkabı hastaneleri. Yani o... ne bileyim, onun içinde bir yaşam formları orada yerleşiyorlar. 10 senelik ayakkabının içinde senden benden iyi yaşayan adamlar oluyor. Yaşanmışlıklar var her şeyden önce. Gözle görünmeyecek. Onu siliyor falan filan. Spor ayakkabıları tabii çok müdahale edemiyorlar. Onlar çok net olduğunda böyle deri, gerçekten altı köseli falan ayakkabıda harikalar yaratıyorlar. Bir de benim biliyorsun en büyük esprim yani çok yakında 20 yıllık ayakkabılarım olacak benim. O günleri de bekliyorum. 20 yıllık. Bütün Ankara gül gül ölecek bu espriye. 20. yıl dolunca. Öyle düşün Fahri. Ama o kadar güzel. Şimdi mesela bazı ayakkabımı gösteriyorum. Bakın 17 senelik. Bakın 13 senelik falan filan. Benim çok güzel bir ayakkabım var. Ben onu yaptırsam, model değişikliğine gitsem. Televizyon programımız zamanında aldığım sivri burunlu ayakkabılar var. Model değişikliği çok radikal bir şey Fahri. Estetik ameliyat gibi bir şey model değişikliği. Ya tabii onu yaptıracağız artık. Onun şeysi yok. Çok güzel. Ben zamanında hakikaten dünya para vermiştim ona. Şimdi hatırladıkça bile canım yanıyor. O i̇şte, zaman ki nasıl? Yani 15 yıl televizyon kullanan ailelerimiz tavuğu da bütün alıyorlardı mesela. Hani değişik şeyler var artık. Biraz tüketim toplumu olduk. Yani biraz değil, tam anlamıyla tüketim toplumu olduk. O... Şimdi televizyon ayrı, tavuk ayrı. T harfinden mi buldum bunu bilmiyorum ama. Yok. Bir de sarf malzemesi. Aynı, ayrı değil işte aslında. Biraz değişik şeyler işte. Tavuğu bütün alıp onun göğsünü ayrı yemek yapıp, butunu ayrı yemek yapıp, suyundan pilav yapma falan filan vardı. Şimdi artık ne kadar ihtiyacım varsa. Yani televizyonu 15 yıl kullananlar mesela domatesi de dörder dörder alıyorlar. Dörder kilo dörder kilo alıyorlar. Yenir yenir falan diye. Şimdi işte iki tane üç tane alan insanlar var. Onlar televizyonu üçer üçer alıyorlar. Her yıl yeni televizyon ya alıyorlar. Ya biz altı kişilik ailede zaten. Sayayım mı? Sizin durum tamam şey değişik olabilir. Yani sonuçta ya Zeki Öncü'nün ailesinden bahsediyoruz. Yani öyle bir şeye şansın yok. Yani televizyon herhangi bir şeyin 15 yıl kullanılması diye bir şey yok artık. Çünkü 15 yıl kullanılacak diye yapılmıyor şeyler. Ne arabalar öyle yapılıyor. Yani maalesef. Ya kriter o değil zaten canım. Bir şeyi 15 yıl kullanmak lazım diye televizyon değiştirmiyoruz ki biz. Ya da televizyon değiştirmememizin sebebi o değil. Ya da telefonu minimum 5 sene kullanmak lazım diye. Öyle bir şey yok. Öyle bir televizyonu veya telefonu alırken hepsinin bir kullanma ömrü diye bir şey biçilmiyor. Sadece şey, bu televizyon işimizi görüyor mu? Evet görüyor. Bir farkı var mı? Gittiğimiz zaman işte teknoloji şeylerine, mağazalarına gittiğimiz zaman, baktığımız zaman evet bunun görüntüsü. Bakıyoruz işte fiyat kullanım şeyi endeksini kafada oturtuyorsun. İsteyip istemediğine karar veriyorsun. İstemediğimiz sonucuna varıyoruz. Bu kadar net yani. Yoksa öyle sonu düşünerek işte bunu almamalıyız. Bunu 3 sene sonraki sonu planımızda. Sonu düşünen LCD sahibi olamaz. 3 sene sonra alalım falan diye bir şey yok. Belki de hakikaten gelecek hafta almaya ikna olacağız. Ama şu anda öyle bir ikna olma durumumuz yok. Dinleyicilerimiz yanlış değerlendirmelere yönelmesin diye Oktay Demirci hepimizi cebinden çıkarıyor. Öyle nasıl para istifledi? Yani maddi bir şey yok. Stokçu Oktay diye geçer. Bu Oktay'ın hiç param yok dediği anda o zaman bile yani. Yani bir de öyle bir şey var tabii, doğru. Şimdi ne televizyon diyorduk, bir ya tavuk benim, but dedik. Tavuk şey but dedik. Ben şey söyleyeyim sana. Sizin eve ne alınıyordu onu anlatacaktım. Yok ya. Onu anlatmayacağım. Ben bazı ailelerde görüyorum ve çok da hoşuma gidiyor. Mesela lavabolarını kullanma ihtiyacına oluyorum. Lavaboya bir gidiyorsun. Orada mesela bir falanca marka bir çamaşır makinesi ama işte otomatik makineler ilk çıktığında ilk alınanlardan işte şey diyorlar. Bunu 72 senesinde Almanya'dan aldık falan diye. Yani nereden baksan 38'inde ve takır takır da hala çalışıyor. Hiç Alman teknolojisi tabii. özel bir ülke. Avrupa ülkesi diye. Hakikaten yani şey de oluyorsun. Gayet ne kadar memnun edici bir şey. Gayet de güzel. Bir tane bir eşya alıyorsun. Vırt sırt ne değiştireceksin? Evet, değiştirmemek lazım karakterini. Şeklen bir şey var, ne bileyim. Şimdi o böyle artık LCD'ler daha az yer kaplıyor. Daha böyle havalı ya. Yani bir de salonun şeyini de değiştiriyor. Tabii canım, öyle avantajlı, öyle avantajları var. O tip avantajları da var. Yani şey diye bir şey de var ama benim bizim televizyonumuzla benim özellikle duygusal bir bağlantım da var. Şöyle ki 2005 bir televizyonumuzla duygusal bağlı. Şöyle 2005 yılında evet. Bu işte şey tartışmaları daha devam ediyordu. LCD mi, sağ sol plazma mı? Evet. 12 Eylül sonrası dönemden bahsediyorum falan. LCD mi plazma mı? Bu tartışma daha böyle sonuca varmamıştı. Çok, mağazalar ikisini de satıyordu çok yoğun olarak. Bunlar var, bunlar var falan diye. Ben de bu tartışmalar işte devam ederken bu polemiğin içinde yer almak istemedim. O riski almak istemedim. Yanlış karar vermek istemedim ve şey dedik biz. Tüplü televizyon alalım biz. Büyük tüplü televizyon. Ve o tarihte Ankara'daki ender tüplü televizyonlardan biriydi bu bizim aldığımız. O yüzden de satılan aradık, daha doğrusu. Evet, satılan. Aradık bu televizyonu biz. O yüzden de kolay kolay değiştirmeyiz herhalde. Böyle bir Oktay'ı gördüğünde marketler şey, aa tüpçü geldi, tüpçü. Tüpleri çıkarın bana diyorlar. Tabii canım, ilgilenmiyorlardı biz gittiğimiz zaman. Televizyon alacağız. Tabii bu tarafta, ya biz bunlar değil de tüplü arkası büyük olan. O zaman televizyon. Sana işte ucuzcu gözüyle bakıyorlar da o yüzden. Yok, tüpler... ucuz da değildi vallahi Fahir. O kadar da para vermiştik onu hatırlıyorum, çok net hatırlıyorum. Bu yani. Arada şimdi hemen konuya nereden girdiğimizi hatırladım. Bu teknolojinin değişmesi, Serdar Kuzuoğlu'nun yazısından bahsediyorum. Şimdi hani adam biriktirmiş ya 6000 tane DVD evinde. Araba fiyatını DVD'ye vermiş. Hı. Bir gün değerlenecek. Şey diyordu adam, işte şundan şuna geçtik, bundan buna geçtik. Parantez içinde bu arada çok kısa bir zamanda HD DVD diye bir teknolojiyi de unuttuk gitti diyor. Yani DVD'ler çıktı. HD DVD'ler diye bir şey çıktı sonra. Ben hiç onu pas geçmişim. Blu-ray değil de... Blu-ray'den önce işte. Zaten bu şeylerde... Ha, tamam. HD'nin sığdığı format değil mi? HD'nin böyle... sığdığı tamam. İşte DVD film formatı. Sığdı. Evlerde HD kalitesinde televizyon izleme, film izleme şansı falan dediler. Tutmadı. Bu garip bir şekilde zamanında... neydi? Şey, Philips şey yapmış... Burada özel markalar veriyoruz ama teknoloji tarihinden bahsettiğimiz için o kadar da şey değildir herhalde. Philips ve Sony video formatı konusunda tartışırlarken Sony demiş Betamax küçük küçük sevimli olsun. Philips demiş ya böyle tam, abi, tam tersi de olabilir. Birisi VHS demiş. VHS kazanınca bütün o Betamax'lar Türkiye'ye satıldı o dönem. Hatırlayacaksınız. Öyle bir şey oldu. Bir ara evet eski teknolojilerin ülkesiydi Türkiye. Ondan sonra da şey yaşandı işte yakın zamanda da. HD DVD ve Blu-ray DVD falan diye bir tartışma oldu. Onda evet. Ama Blu-ray kazandı. Evet, Blu-ray kazandı hala biz da. Biz de her şey, zaman kazananı şu anda oturuyor yavaş yavaş da oturuyor falan. Oturuyor bir taraftan ama ne kadar oturacak onu da bilmiyorum. SACD diye bir şey çıktı bu arada. Biz yani, hiç kullanmıyoruz ondan. Sinema mı? Dergilerine işte Blu-ray'i de çıktı diye girdiği an ki girdi bir süredir var artık. Ben oturdu diye düşünüyorum yani Blu-ray... Mesela HD DVD diye bir şeyi ben hatırlamıyorum. İşte bu evet, sinema şey, severlerin şeyde takip ettiği dergilerde şeyleri de Blu-ray çıktı. Mesela ben şeye çok özeniyorum ama o da nasıl bilmiyorum. Bu projeksiyon cihazları var ya. Aa. Ona gerçekten bak Oktay, o işte özendiğim o. Şey. Yani ha. Onun için para şey değerlendirmesi, kullanım şeyi değerlendirmesi yapıp ama evi değiştirmen lazım. Oktay, evet, onun için de uygun bir duvar lazım. Kanepenin sizin... olduğu duvar son derece müsait. Yok orası yakın biraz. Yani. Oraya bir şey, kaymak şey yap. Onun mesafesini ayarlarsın. Oktay, ne kadar yakın olursa o kadar güzel net görüntü olur. Yeri belli, yeri belli. Kütüphanenin lazım. Durduğu yer var ya. Kütüphanenin durduğu duvar. Ama evin o tarafında da oturulmuyor falan. Ya, o tarafı değiştireceksin. Orayı da değerlendirmiş olacaksın. Bir grup misafir orası orada televizyon seyreder. Disko alanı orası. Disko yapmak isteyenler orada. Doğru. Sofa alanında oturuyorlar. Sofa. Yani o yüzden de bir duvar almam lazım mesela onun için. Şu anda özendiğim şey o. Şu anda dedim çok uzun zamandır özendiğim şey o. Projeksiyon. Benim İzmir'de çok zengin bir arkadaşım vardı. Anlatsana biraz ne kadar malı vardı. Hakikaten çok yani şimdi programımızın son bir gün veya önümüzdeki haftaya ona ayıralım. Ben onların malını mülkünü sayayım size falan. Onların mesela evinde bundan ne kadar önce diyelim 17 yıl önce falan DVD öncesi bir dönemde film diskleri diye bir şey vardı. Hiç gördünüz mü bilmiyorum. Sizde hiç olmadığından eminim de öyle zengin arkadaşınız olduğunu DVD? Sizin, evet, DVD evet. Tarihi öncesinde plak büyüklüğünde evet doğru. CD'ler düşün. Hı. Bundan 4 tanesine bir film sığıyordu. Yani 400'e. Yani böyle DVD bir koyuyorsun filmin 20 dakikasını seyrediyorsun. Arkasını koyuyorsun. Ondan sonra o bitiyor. İkinciyi koyup öbür tarafını koyup 4 defa işlem yaparak Türkiye'de bir film seyrediyordum. Tabii yani şey Türk bandrolüyle çıkmadı. Getirenler dükkanlarda satanlar oldu. İşte mesela ondan 600 tane biriktiren adam İhya olur. İhya olmaz işte. Ne o koleksiyonu kime satacak? Aleti yani onları çalacak alet bulamayacaklar. O aleti de atmayacak ya adam. Aleti kendi üretemediği sürece sıkıntı olur. Bak mesela VHS videoları biriktirdi. Bugün kaset üretimi durdu. Yarın öbür gün VHS video da bulamayacaksın. Ne olacak ondan sonra onlar? VHS video vardır ya. VHS video var da VHS video tamircileri de kalmayacak artık. Yani biz işte iki tane VHS video var bizde. Bir tanesi tamire gönderdik mesela hala artık çok şey az bu konuda bilgi sahibi olan usta da teknolojisi nedir niye kimse ilgilenmiyor bununla bilmiyorum ama demek ki şey yok. Şimdi onu öğreneceğim kaç tane video gelecek bana tamire diyerek herhalde kazanacağı parayı tabii canım çırağını düşün yani onlar hiç bilmeyecek ustaların ustası biliyordur da onu da mesela gözleri hiç seçmiyor olacak falan. Bu, şişeli bir gözlüklerle mi? Videoların tracking ayarı diye bir şey vardı hatırlarsanız. Evet. İşte alacak adam onu mesela şimdi sen mesela meraklısın video aldın al bununla görüntü olmuyor falan tamirci de orada bir düğme olduğunu bilmeyecek öyle bir dönem gelecek bu arada DVD'ler mesela evde yazıyoruz ya depolayalım fotoğraflarımızı kaybetmeyelim falan dediğimiz şeylerin hı hı. Ömrü 5 yıl güzel korursan 10 yıla falan güzel çıkıyor. Korursan da ne rutubetten demek? Sıcaktan tozdan çizilmeden falan koruduğunda ben sana şöyle gönül rahatlığıyla söyleyeyim 5 yıldan fazla. 5 yıldan fazla orijinal ya yani ben evde kendi kopyaladığım CD'lerin kalitesine bakıyorum. 5 yıldan fazla. O arkadaşının kider biraz daha şeydir, uzun ömürlüdür ama bir noktadan sonra o koleksiyon belki kutuları falan değerli olur. Sen ne diyorsun Fahir? 5 yıl? Valla şu anda 5 yıldan fazla mı? 5 yıldan fazla. 5 yıldan fazla. 7 iyi, 5 az. 7 iyi. Ben de şu anda 7 yıllık DVD var. 7 yıllık DVD mi? Korkunç kaça satarım ki onu acaba? Korkunç rakamlar. Elimi öpen 50 liradan satarım arkadaş. Zinet Saray diyoruz. Herkes evine. Az önceki teknoloji hakkındaki sohbetimizi şeye bağlayabiliriz. Teknoloji çok güzel olacak. Çok tatlı bir hale gelecek. Ama insanların kafada kurdukları çok enteresan. Hakikaten sen hani geçen gün dedin ya Hayat dergisini okuyordum da. Ha, 2000 yılında 2000 aydayız. Aydayız falan. Ne yapacağız ayda diye soran olmamış derginin editörünü. Daha eskileri var 1900'lerin başında moda ile ilgili işte ve yaşam nasıl olacak diye böyle bir takım şeyler yapmışlar. Ama yani nasıl diyeyim? Şimdi eskiden mikser yerine el mikserleri vardı ya. Hı hı. İşte el mikserini oraya bir şey ne derler yine bir değişik yani nasıl diyeyim hiçbir şey otomatik değil. O zaman kıyafetlerde gene herkes geleceği tight olarak görüyormuş. O da fütüristlik yapalım o zaman şimdi. Evet, aslında, yarım saat dinleyicilerimize evet. De soralım. Gelecekte ne olacak? Bence dinleyicilerimiz de çok büyük katkı sağlayacaktır buna. Mesela benim aklımda şey diye bir olay var. Uzayda film gösterimleri. Uzaydaki boşluğu değerlendirerek artık nasıl yapılacak o bilmiyorum ama boşlukta nasıl görüntü oluşturulacak falan bunları çok ayrıntı vermek istemiyorum. Ve 3 boyutlu olarak uzayda ilk film gösterildiği zaman bir şey olacak. Çok haber değeri taşıyan bir şey olacak gibi geliyor bana. Nasıl kaç kişi izleyecek, nereden izlenilecek mesela herkes aslında öyle bir şey de olabilir. Yani böyle bir herkesin izlediği mesela Kuzey Yarımküre'den gözlenebiliyor. Hani güneş tutulması şu noktalardan gözlenebiliyor diye bir yerler veriliyor ya. Ha. Öyle yerler işte Kuzey Yarımküre'nin işte şuradan şu kadar paralel arasında kalan kısmıyla. Bulutlu hava da çok güzel izleniyor. Şey, ha öyle bir şey. Bulutlara yansıdı. Herkes böyle sokağa çıkıp filmi izleyecek gibi bir durum ve bu ne zaman olur bilmiyorum ama 50 toplu sonra, gösterimleri sırasında. Toplu gösterimler. Açık hava sinemasının bir adım ötesi mesela gibi geliyor bana. Bertolucci filmleri diye belediye bir şey yapacak. Veya mesela Ankara Film Festivali var. Ankara Film Festivali toplu herkesin olarak. Herkesin boynu tutulacak. Öyle de seyredilmiyor ki onun keyfi öyle çıkmıyor. Yani şöyle. Şimdi Oktay'ın söylediği şey bana göre geleceğin hani teknolojik olarak mümkün olmaması için bir sebep göremiyorum. Yaparlar. Oturur orada bir şey yapar. Bilmem ne gazının ışığı yansıtma özelliğini şu kadar güçlendirerek falan filan diye çözerler yani. Ben şu anda akıl edemiyorum da bir şeyle hallederler ama bireyselliği daha çok vurguluyor ya teknoloji artık. Yani sen başını televizyona bile çevirmeye gerek kalmadan filmi izleyebileceğin bir hale getiriyor. İşte cep telefonunda filmi izleyebiliyorsun. Orada izliyorsun, burada izliyorsun. Ondan sonra ne bileyim rafından filmi alıp televizyonuna koyma diye uğraşıyorlar bir taraftan adamlar. İşte bu IPTV'ler falan filan her şey internette olacak. Artık evinizde filmler de yer tutmayacak. İnternette televizyonu birleştirmeye çalışıyorlar bir taraftan. Bugün biz gittik bir arkadaşımıza. Bir garip bir alet gördük elinde. Falanca otelin televizyonunda uzaktan kumandalı bir klavyen var. O televizyonu aynı zamanda bilgisayar gibi kullanabiliyorsun. Onu gösterdi bize. Çok havalı bir şeydi gerçekten. Fahir sen görmedin ama. Ankara'da bir otel mi? Ankara'da bir otel. Yani buna gidiyor. Teknoloji toplu işler değil. Daha böyle tek insana hitap eden, evinden çıkartmadan adamı halledebileceğin işlere yoğunlaşıyorlar gibi geliyor. Ben mesela teknoloji konusunda şöyle diyeyim. Enteresan bir özelliğim olabilir ama çok şey çağırıyorum böyle müşteri olarak. Ve hemen 2-3 ay sonra gerçekleşiyor dediğim şey. Yani çok uzak görüşlü olmadığımı gösteriyorum. Yakın fütüristlerimizden ekip ama şey diyorum. Ya bunu niye şey yapmadılar hala? Diyorum mesela. İşte şeyler var ya. Ne? Bundan 3-5 yıl önce şeyi söylemiştim ben. Yani filmler artık dijital olmaya başlamıştı. Bilgisayarda izliyordum falan. Hı hı. Ya bu MP3 çalarlar da vardı seyyar. Ya bunu niye şey yapmadılar? Televizyona takalım oradan seyredelim filmleri. Diyordum. Hemen yaptılar. Ben bunu Allah razı olsun dedim. Ertesi gün yaptılar neredeyse. USB girişi olan DVD player mı? USB'li değil. Bayağı normal o küçük el aletinden televizyona bağlayacağım bir kablo çıkıyor. Ondan sonra işte DVD'lere niye USB koymuyorlar dedim. Söylememle yapmaları bir oldu. Emir kabul ederiz diyorlar. Emir zaten. Kabul ediyorlar hakikaten. O yüzden ben biraz da teknoloji konusunda söylediğime de dikkat etmek istiyorum. Yanlış bir şey olmasın diye. Ve onlar biraz şey ama birkaç teknolojinin birleşmesi. Tabii olmayacak yani, şeyler de değil evet, söylediğim şeyler. Bir tek vücutta birleşmesi sonucunda oluşan şeyler de çığır açacak şey ne? İşte esas fütüristik öyle oluyor galiba. Yani bu çığır açacak falan. Benim söylediğim şey de çığır açacak bir şey değil. Bir görsel şov olabilir en fazla ama hadi bugün sinemaya uzaya gidelim denmedikten sonra bir çığır açacak bir şey yok. Yani ya günlük yaşamda ne olacak? Kılık kıyafette ne olacak? Moda yani esasında mutfakta her şey, ne olacak? Mutfakta ne olacak? Mutfakta füzyon mutfağı çok moda olacak. Yok yok Türk mutfağı. Önümüzdeki yıllarda Türk mutfağının gerçekten önümüzdeki 50 yıla damga vuracağını düşünüyorum ben. Şakşukasından mantısına efendime söyleyeyim sosyete mantısından dilber dudağına dilber dudağından hakikaten Oktay Çöpşişleri de açtığın iyi oldu. Güzel. Ankara Film Festivali'nin biliyorsunuz 21.si bu sene düzenleniyor 11 Mart'ta. Yani bugün başladı. Dün açılış gecesi vardı. Onun kataloğu önümde. Aa kimler geliyor? Kimler geliyor? Sana ne? Sana ne yapsın Oktay? Bu da geleceğimizin en önemli şeylerinden biri olsun. Bu da bir fütüristik değil mi? Geleceğin dillerini tespit etmek. Ankara Film Festivali'nden de konuştular ama şimdi dinleyicilerimizden şey var. Ben dinleyicilerimizden çok şey bekliyorum fütüristik. Bu arada dinleyicilerimizden şöyle yorumlar gelmiş. Eliniz değmişken mobbinge Türkçe bir karşılık bulun bir zahmet demişler. Aa, aslında evet. Hiç düşünmedik onu. Mobbingin bir Türkçesi vardır belki de ya mobbingin. 1 liraya boş CD satan grupta Cici Bebeymiş. Cici Bebe ha doğru. Ondan sonra hipnozda her şeyin iç yüzünü anlayan beyefendi yayına bağlandı mı? Onun konusunu kaçırdım mı diye. Nusret Bey. O da, bugün bağlanmadı. Yani, bugün bağlanmadı. O düzenli zaten Ankara Radyosu'nun konu olduğu için. Evet. Cihangir Bey de yayınla ilgili sıkıntı yaşıyormuş. Niye? Umarız toparlamıştır. Bilmiyorum tam olarak ne olduğunu. Umarız toparlamıştır. Biz gelecekte ne olacak? Mobbingin Türkçe karşılığını bulalım. Ondan sonra gelecekte ne olacak? Yıldırma diye şey yapıyordu da yıldırma. Yıldırma politik. İş yerini vermiyor yıldırma. İş yerini yani vermiyor. Yıldırma da nerede yıldırma? Nerede yıldırma? Bence tüm mobba mağder. Mob mağder. Güzel oldu. Mobbing mağdur. Mob mağder mi? Mağdur etme mi nedir? Mobbingin. Mağduriyet. Kelime kökeni ne? Dur ona bir bakalım. Mob. Nereden çıktı yani? Mob. Yani kelime kökeni İngilizce'de mob. Mob. Çekimlerini yap Oktay. Mob, mobd, mobd. Hayır. Mob, mobd, met. Olacak. Seninki daha güzel oldu Fahir. Seninki olsun. Seninki daha güzel oldu. Ama zorlama gibi zaten bir şey galiba. Mob değil mi? Mob. Buldun mu Ege? Her şeyi de bir anda üstüne gelmeyin çocuğun, işte teknoloji mesela fütüristik olsa da pıt. Şimdi bu aslında hayvan davranışını açıklayan bir şey. Özellikle ornitolojide kullanılan bir tabirmiş. Kuş dünyasında. Antipredatory mobbing behavior. Ne? Şeye... Çeviri yapamıyorsun. Bir şeyin tehditle ilişkisini anlatan bir kelimeymiş. Mob mu? Hı-hı. Ondan sonra işte mobbing dedikleri gürültülü bir davranış şeyi. Birileri saldırdığı zaman kuşlara, hı hı, aslında bak ben bunun güzel bir örneğini görmüştüm tam ornito biliminde. Kedi mi? Kulu Park'ta adamın biri nedense, bazen Kulu Park'ta şey dönemi olur ya, vakvakların yavruları olur. Vik vikler böyle dolaşır. Vakvaklar ve vik vikler. Vak vak dönemi ve vik vik dönemi olarak. Tam anlamıyla orada yavru ördeklerin olduğu bir dönem oluyor. Hı-hı. Artık olmuyor mu bilmiyorum da ben hatırlıyorum onu. Birkaç sene üst üste. Pıtır pıtır ürüyorlar. Hala oluyor mu? Tabii pıtır pıtır ürüyorlar. İşte o dönemde adamın biri neden yaptığını hala anlamış değilim. Oradan bir tane yavru ördek çalmıştı. Sen görmüş müydün yoksa çalındı diye haberlerim? Hayır hayır, çaldığını gördüm. Aa. Böyle ceketinin içine koydu gecenin bir vaktinde. Beyefendi siz ne yapıyorsunuz diye kesmedin mi yolunu? Vallahi hiç gerek kalmadı. O kuşların hepsi öyle bir çıktılar ki olsun içinden. Hadi canım. İnanılmazdı ama yani şey mi düşündüler bilmiyorum. Ben o zamanlar şey diye yorumlamıştım. Ya hangimizin yavrusu bilmiyorum. Şimdi bir yavruyu kurtaralım da ondan sonra bakarız kimin diye. Hepsi birden çıktılar. Adama yani sonuçta ördek ne kadar... yapmadıklarını bırakmadılar. Hakikaten yapmadıklarını bırakmadılar. Gagaladılar, şey yaptılar. Yani çok da etkili bir gagalama mı? Değil de adam uğraşamayacağım diye bıraktı gitti. Kaçar gibi gitti yani. O yaptıkları şeye gürültü çıkarmak, ortalığı velveleye vermek. Aslında tam anlamı velvele yani. Ve ortalığı velveleye vererek yırtıcılara karşı bir savunma mekanizması oluşturmak. Kuşlar arasında mobbingin... Ya daha doğrusu ornitolojideki insanlar arasında da velveli. Ortalığı niye velveliye veriyorsun? O zaman velvele olsun. Velvelecilik deyince o zaman ama mobbing mağdurunun tam durumu olmuyor. Yok canım, tam karşılamıyor. Evet velveli. Doğru. Mobbing. O dursun beklesin o zaman canım, illa hemen bulacağız diye bir şey yok. Kabadayılık falan filan diyorlar ama sadece kabadayılık da değil. Böyle pasif agresif tavırlarla da yapılır. Tabii. Bir şekilde. Kaş gözle kabadayılık yapılmıyor ama o da olabilir. Yani bir kadın bir erkeğe de yapabilir. Tabii şimdi, tabii illa iri olmasına gerek yok. Gözünü döndüre döndüre mobbing yapabilir yani. Ama belli bir noktadan sonra aha bana mobbing yaptın, seni şikayet edeceğim dediğin zaman işler çıkılmaz hale geliyor. Her şeyi de mobbing olarak değerlendiriyorsun. Bir ara şey vardı ya, taciz. Her şeyi taciz olarak değerlendirme gibi bir şey Amerika'da. Yani mesela günaydın dedim gülümseyerek kadına, beni taciz etti diye hemen şey de oluyor. Tabii canım, çocuk yani bir sevimli bir çocuğu gördüğün zaman yanağından kesme alma, kesme çocuk taciz noktasına. Ha makas böyle. Ne haber afacan falan diye başını okşasan artık çocuk tacizcisi diye götürülme riskin var. Artık Oktay'ın başına geldi evet, işte. Evet, Avrupa'da gerçekten bu şey olmuş. Paranoya noktasına çıkarmışlar bunu. Benim gözlemim. Yani tamam, bu konuda hassas olması gerekiyor ve böyle belki de böyle davranmak gerekiyor ama o noktada mı olması gerekiyor çok emin değilim. Yani işte ben fotoğraf çekiyorum son derece böyle 2 yaşındaki çocukların kendilerinden büyük topa vurdukları bir böyle parkta spor öğretmenlerinin olduğu böyle bir anlatmıştım aslında döndükten sonra. Böyle bir şeydi, ders saati açık hava, işte açık bir park. Hı-hı. Orada yapılıyor ders ve maç yapıyorlar. İşte penaltı çekiyorlar birbirlerine falan ve böyle aileler de var. Coşkulu bir an. Keyifle böyle oturup izlediğin bir şey gibi. Fotoğraf çekerken işte öğretmenlerden bir tanesi geldi, sizin çocuğunuz var mı? Bir düşünüyoruz ama dedim. Çocuğumuz yok ama düşünüyoruz dedim ben. Ondan sonra lütfen fotoğrafları çekmeyin. Fotoğraf çekmeyin falan. Tamam canım çekmem falan deyip böyle kaldırmıştık da çok hem kötü de hissetmiştim ama galiba böyle de yapmak gerekiyor çünkü. Keşke ben orada oturup. Kadın mıydı erkek miydi öğretmen? Erkek, iri yarı bir beyefendi. Şey. Beyefendi bakalım ne yaptığınızı zannediyorsun? Sen pırlanta gibi adamdır. Sen üçüncü kişi olarak evet. Orada. Tabii canım, bu kadar da artık şey olmaz ki canım. Yani işte ama... Bu kadar paranoyayla yaşamak da insanı gerçekten hayatı zehir ediyor. Biraz Avrupa'da öyle bir durum var. Serkan Bey, gelecekte interaktif filmler olacak. Yani filmi hangi oyuncunun gözünden izlemek isterseniz, örneğin Lost'u Sawyer'dan izlemek. Lost'u bir de Sawyer'dan izleyin derim. Ama orada müdahale de olsun. Yani değişik sonlara yatkın işte o film teknolojisinde. Yani nedense insanlar bunu şey yapabiliyorlar. Orada çeşitli seçenekler olacak. Pıtır pıtır sonunu da değiştirebileceksin. Biraz daha gerilim katabileceksin, uzatabileceksin. Mesela benim gibi adamlar için gereksiz yerleri pıt pıt pıt geçeceksin. Ya gerilim, şimdi bu da biraz işin sanat yönünü de öldüren bir şey. Bir filmde işte aslında her zaman sanatçı gözüyle görürsün. İşte herkes o kadar sanatçı, daha doğrusu herkes kendine göre hazırlarsa orada sanat olmuyor. Başkasına göre hazırladığında milleti şimdi ters köşeye yatıracağım deyince güzel bir şey çıkıyor. Yoksa Bihter'le Behlül, ay bu amcaları aradan çekilsin, bu çocuklar da mesut olsun diye birinci bölümde biterdi. Veya çok meraklısı varsa da yani. Şey derdi. Ay bu Behlül'le Beşir birbirine çok iyi. Bir bölüm sürerdi. Behlül'le Beşir'i birbirine yakıştırdığın için de pes olsun diyorum sana. Başka da bir kere Beşir hasta. Hadi ya. Hasta evet. Ne hastalığı olduğu belli değil ama hasta. Kön kön öksürüyor sürekli. Çocuk. Ne zaman başı sıkışsa hemen bir öksürük krizi. Bence çok fena numaracı yani. Bir şey oluyor, bir şey soruyorlar, sıkışıyorlar. su getir. Oh. Kariyer bunalımına girmiş Beşir. Benim şeyim o. Şoför olmak istemiyorum. Tek söylediği şey de bu. Şoför dönmeyeceğim. Olma. O eve dönme. Ya ben göbek atıyorum, can atıyorum. Beni alsalar öyle bir eve. Vallahi güle oynaya giderim. Ekmek elden, su gövden. Evde pişen yemeğin haddi hesabı yok ya. Aşağıda o biraz topluca teyzeler falan var ya. Ne yemekler yapıyor? O amca var bir tane. Şey evin, tabii Ankara Sanat Tiyatrosu'na gitti. Çok değerli sanatçımızın şey, oynadığı. Evin şeyini, kahyasını canlandıran. O bile ne güzel yemekler yapıyor. Yani insan bir şeyin kıymetini bilecek arkadaş. Faizciğim, senin bu niyetin olduğunu söylesen seni almamaları suç. Ben sana söyleyeyim yani işte, seni misafir ederler. Sen yani bunu işte, ilk defa duyuyorum ben böyle bir isteğini. Bir film çekmeden önce arkadaş tüm sinema oyuncuları veya dizi oyuncuları.com'a gir. Bir bak kim ne oynamış. Bir bak bir şu adamlara. Bu kim mi gider? Beşir. Bakıyorsun bu olur. Ya bir bak başka seçenekler de var. Daha başka oyunculara da bir şans tanınması lazım diye düşünüyorum ben. Buradan da açık çek veriyorum. Beşir'e. Teşekkür ediyorum. Acaba bir şey soracağım. Kıyafet nasıl olacak gelecekte? Hemen onu konuşalım o zaman. Net kodu başlayacak. Yani bence kıyafet bir kere şimdi havada rahat, ısınıyor ya. Rahat olacak. Şimdi, keten olacak bence. Ben şeyi sorayım size. Bence keten diyerek eski teknolojiye yönelme. Bilmem ne uzay kumaşlarından yastık yapmışlar. Buz mavisi. 200 milyona satıyorlar. Yazın sıcak, kışın soğuk. Astronot tutuyor. Kumaşı diye bir şey var ya. Hayır. Hı-hı. Keten dediysen buz mavisi de demek zorundasın. Ya hayır. Buz yani mavisi keten diyorum ama bak bazı şeyler modada illa şey olacak diye, illa taytları çekeceğiz diye. Rahatlık ön planda olduğu için şimdi bir ara modaydı. Rahatlık ön planda mı? Emin misin ondan? Tabii. Gelecekte. Gelecekte yani, rahatlık ön planda. Ben rahatlığın giyimle beraber çok örtüşmediğini düşünüyorum. Yani rahatlık ön planda olsaydı bugün dünyada topuklu ayakkabı diye bir şey olmazdı. Ama topuklu ayakkabı görsel olarak çok şık. Evet işte. Keten de yerine göre çok şık. Ve çok rahatsız bir şey. Çok rahatsız yani. Sen kimin topuklu ayakkabılarını giydin nokta? Ben giymiş gibi anlattım ama Victoria Beckham'ın açıklaması var. Acımıyor mu ayağınız Victoria Hanım falan? Acımaz mı ama buna razıyım diye. Çok affedersin de Victoria Beckham da suyunu çıkaranlardan. İşte yani onun için ona soruyorlar zaten. Bana o yüzden var, sormuyorlar. O normal şey gibi durmuyor ki. Onun ayak falan kalmamıştır. O farklı bir şeye dönmüş. O toynak olmuştur. O başka bir şey olmuştur. Hakikaten öyle olmuştur yani. Burada Victoria Beckham'a da söz bu arada, buyursun da. Tabii arayabilir. 444-2406 Victoria Beckham. 312. Cevap hakkı doğdu çünkü. Yani... O biraz hakikaten işin hakikaten suyunu çıkaranlardan, bunun daha nezih şeyleri var. Hani her gün giyme, bazı günler özel bir gecede giy. O yüzden yani ben bilmiyorum rahatlığın ne kadar etkili olabileceğini. Yani hiç rahat olmayan şeyleri giyiyoruz işte, havalı falan. Sen ne rahat olmayan ne giyiyorsun? Ben söyleyeyim mesela. Ödün vermeyen. Kot o kadar rahat bir şey değil. Kot rahatlığı şeyden işte, dayanıklı olması, kir kaldırması falan filan olması yani. Eskiden madenciler giyermiş bunu. Altın arayıcıları. Daha sonrası da asıl doğru. Kumaş pantolon kota göre daha rahat. Çok daha rahat canım. Çok daha rahat. Trens gibisin. Ama işte zaman parlıyor bir kere. Böyle buruşma şey derdi var. Şey parlama derdi var. İşte onu kumaşla aşarlarsa mesela. Parlak kumaşla açtılar zaten. Parlak kumaşlı takım elbise. Her zaman kirli görünüyor. Ya yani gelecek kıyafetlerin renkler de şey olabilir. Pastel. O, hiçbir zaman ödün vermem. Biz burada söylemiştik değil mi? Yani geleceğe şimdiden başlamış adamlar var Kızılay'da. uzay kıyafetleriyle dolaşıyorlar. Parlak takım elbiseler. Hakikaten ufak tefek adamlar görüyorum. Bıyıklı mıyıklı abiler. Sanki NASA'dan gelmişler. Daha doğrusu NASA'da mesai bitmiş. Astronot kıyafetiyle orada otobüs bekliyormuş gibi. Parlak kıyafetli, gömleği açmış, kravatsız bazı adamlar görüyorum ben. Uzaydan gelmedilerse. O adamlardan uzak durmanı istiyorum öncelikle. Bunu söyleyeyim. Yani takım elbise tamam. Takım elbise de keten takım elbise. Bak o da çok ferahtır yani. Kullanımı rahattır. Ya daha ferah, daha güzel kumaş çıkar. Ne sen mesela? Bana modeli anlat. Keten takım elbise diye şey gelmiyor. Bunca mesela yıllık insanlık tarihinde kumaş şeysi belli. İpek kumaş. Keten. Koton. Amerikan. Pamuklu. Yünlü. Kadife. Saten. Ütünün üzerindeki şeyleri mi söylüyorsun? Ne anlatıyorsun bize? Hayır. Kumaş ütünün üzerindeki ayar düğmesinde ne yapabiliriz? Kumaş ya çıkıyor gelmiyor. Bir şeyler. Penye diye bir şey çıktı işte. Var mıydı penye bundan? Likralı 30... çıktı. Likralı. Evet 30 yıl önce penye diye bir şey yoktu. Bazı bazı dikiş makineleri var. Penye dikemiyor. Penye dikebilen makine diye bir şey çıktı yani. Penye dikebiliyor mu diye soruyorlar. Yani sen penyeden... nerede dolaşıyorsun? Bu Kızılay'da kasetçilerin orada dolaşıyor. Sen bu dedi niye bana bu diyorsun? Ya. Kalem kutusu gibi davranıyorsun bana. Estağfurullah. Oktay kasetçilerde dolaşır. Ege dikiş makinacılarda dolaşır. Bana yer bırakmadınız arkadaş. Ben nereye gideceğim? Nereye gideceğim? İstersen dikiş makinacılarda sen dolaş, ben şeyde de dolaşabilirim. Sen kasaplarda. Sen itfaiye meydanına falan gidiyorsun, tatsız oluyor. Yani tamam, bunların dışında da yani en son bir yastık kumaş alıyordu. Heh, şey, uzay yastığından mı? Ha, uzay yastığı işte. 200 milyonluk astronot yastığı. Ha, astronot ya işte şey oluyormuş. Ne yapıyor? Ne yapıyor bu dedim. Yani ne yapıyor? Bana söyle dedim. Bunun bir esprisi olmalı dedim. Bu yastıkların bir esprisi, bir anlamı olmalı. Efendim dedi, astronot kıyafetlerinde kullanılan dedi. Dedim. Şey kullanıyoruz dedi. Kumaşı kullanıyoruz. Dedim buna ne kadar kumaş gidiyor ki dedim bana böyle şey. Bu dedim. İçin ne var dedim bunu. Efendim işte müflü koyuyoruz dedi. Veya dedi kastüyü falan filan dedi. Ya arkadaş dedim ben. Şimdi bunu ben bunun kumaşını getirsem bana dikebilir misin de senin? Yani bir esprisi yok ki. Hani kolay temizleniyor. Hava alıyor diyor. Ya yani ben yatacağım uyuyacağım arkadaş. Sen benim yastık hava almış almamış. Bana ne yani? Bana şöyle bir şey yaptı o astronot yastığını gösteren adam. Abi tut dedi. Yastığı böyle yanlamasına koydu. İki tarafını tuttum. Bir taraf daha sıcak değil mi dedi. Hakikaten de yastığın bir tarafı daha sıcak. Ne tarafı? İşte mevsimine göre üst tarafı veya alt tarafı. Yani bir tarafı sıcak bir tarafı soğuk mu? İçine bilmem ne bitkisinin tohumlarını mı dolduruyorlar? Bilmiyorum ne yapıyorlar. Tohumla mesela... para mı saydın? Huleyin diye bağırmadın mı? Böyle... Tohum lafı geçseydi ben bekledim. Bir yerde anlamsızca tohum lafı geçsin diye. Kaz boyun tüyü diyor. Gıdı. Gıdı. %70 gıdı diye yalnız bir laf var. Yalnız ben sana bir şey... Tabii canım. Sakın %90 gıdının altını alma. Ben geçen gün bir tane ucuz diye aldım. Yemin ediyorum kaz tüyü mas tüyü hikaye. Diğer tarafı kazın hiçbir numarası yokmuş. Kazın ayaklarını koymuş. Hakikaten ayak tüylerini koymuş. Katır kutur ya. Yastığa kafanı çevirdiğin zaman faşır faşır sesler geliyor. Şeyden uyuyamıyorsun. Sesten uyuyamıyorsun. Öyle bir şeysi var. Gıdı tüyü her zaman. Bak takdir ederim. İşte %90 gıdı tüyü çok iyi. Çok iyi gıdı tüyü. İyi olduğunu mu gösteriyor gıdı tüyü? Gıdı tüyü fazlaysa. Aa çok güzel. Umut Hüseyinoğlu'dan çok güzel mesaj gelmiş. Ege'ye müjde. Gelecekte kesinlikle herkes pelerin giyecek diyor. Jetgillere bakınız demiş. Bakınız jetgiller. Pelerin vardı bak ne kadar güzel. Nerede vardı canım? Herkesin pelerini vardı jetkilerde. Ufacık çocuğun bile pelerini vardı. Tabii canım. Pelerin. Aslında doğru bak, doğru bir tespit bence. Pelerin Umut yanlış bir uygulama. Bunun aslı uygulaması panço. Yok ki Fahir zaten. Panço'dur. Panço bence çünkü pelerin. Ben büyük konuşmayayım ama bak 35 yaşındayım. 35 yıldır panço giymedim. Hesaplarıma göre. Askerde 30... panço giymedin mi? 30 yıl bir ömrüm var. Orada da bana kimse panço giydiremiyor. Panço ile pelerin arasında ne fark var? Panço orada yani büyük kafaya bir şey kafaya geçiriyorsun. Ha, panço önü de kapalı. Önü de kapalı. Pelerin önü açık tamam. Sen ya ben askerde o kadar giymedim kadar panço giydim ve de şöyle laflar etmek zorunda kaldım. Beyler pançolarınızı aldınız mı? Ben çok... panço giymedim. Biz öyle soğuklara denk gelmedik. Ben şöyle söyleyeyim pançoya doyum. Soğuk için değil ki panço. Yağmurdan, yağmurluk diye bir şey yok. Panço giyiyorsun. Sancho panço. Çok güzel. Gerçekten ben şeyini, kıymetini o zaman anladım. Hem çok güzel koruyor. Kapüşonu da var. Güzel kafanı örtüyorsun. efendim güzel bütün her taraflarını örtüyor, kapatıyor ve çadır gibi oluyorsun. Üstünden fışır fışır akıp gidiyor ne varsa. Şeyde kullanımı da kolay. Elini fıt diye çıkartmak için öyle koldu mu oldu falan gereksiz şeylerle uğraşmıyor. Panço olsun canımı yesin. Jetkililerin aklı olsaydı bugün gelecek nesiller pançoya doyacaktı. Ama pederin gibi bir şey tutturmuyor. Onun arkasından gidiyor. Parti lideri gibi konuşuyorsun ama neyin partisi ve hangi şey yani bir neyi vaat ettiğin belli değil. Salı günleri konuşuyoruz. Eğer parti lideri gibi konuşacaksan grup toplantımız yani, salı günüdür. Yani pançoyu kabul ederim. Ama pelerin değil. Ben mesela Ben pelerine çok sıcak yaklaşmaya başladım. En son konuştuktan sonra. Gerçekten ve de galiba bir tane pelerin yaptırtacağım kendime. Oktay nerede yaptırıyorsan oradan fiyat alırken güzel bir şey yaparsanız iki tane yaptıracağız kumaş, der kumaş, misin? Ama kumaş fikri için çıkarım, şey yapman lazım. Kumaşçıya gidelim bir gün. Çıkar. İşte, buradan iki top. Aç şu topu. Diye açıyorlar ya. Benim fikrim önce şey. İlk başta bu işi yapacak olan terzi kimse önce gidip onunla bir konuşmak. Çünkü daha önce elimizde kumaşla terziye gidip biz bu kumaştan pelerin istiyoruz demeyelim. Çünkü şey der adam, bu kumaştan pelerin olmaz. Keşke önce gelip bir gelip sorsaydı. Çünkü yalnız, pelerin biraz böyle havalanması lazım, bir şey olması lazım falan tabii. diye. Önce gidip bir terziden bu konuda bir danışmanlık almak lazım. Fikrimizi açıklamamız lazım. Ondan sonra gideceğiz mesela diyecek ki mesela boyumuzu alacak. Herhalde pelerin için başka bir ölçü alınmasına gerek var mı? Bir tek boy. Karakterini ölçmesi lazım. Boy ve kilo. Bir de renk seçimi önemli. Mesela. Karakter. Yani sen mesela tavırlı bir adamsa pireli onu böyle yapacak? Pireli yapacak ki sen savurduğunda daha hayır, çok... Hayır ister misin sen de? Ben kesinlikle hayır. İstemiyorsun. Ben istiyorum. O zaman ben yarın bu terziyi, bir terzi buluyorum ve gidip konuşuyorum. Pelerinle ilgili. Ben gelecekte nasıl Sen geliyor musun? Geliyorum tabii canım. Tamam ben yarın buluyorum o zaman. Hayır, bak. Tek sıkıntım arabaya nasıl bineceğiz ineceğiz. Yani şimdi böyle şu radyonun koridorlarında çok asil yürüyeceğimi düşünüyorum. Akşam yayından indikten yayın bitti. Şu merdivenlerde hakikaten bir de bütün parti yeri görüyor ya. Pelerini savura savura döne döne o merdivenlerden güzel inersin de arabaya binerken ne yapacağım böyle ellerinle? İşte konuşacağız onu. Yani bu kendi başımıza çözebileceğimiz bir şey değil. Benim şu anda tek takıldığım nokta Fahir. Çünkü Fahir yani bir gün olacak. Kaç günde bu terzi işi çıkarır bitirir bilmiyorum. Biz kumaş alacağız, vereceğiz, provalara gideceğiz. Neyin provası olacak tam bilmiyorum ama mesela o işte lastik geçirecek falan. Onları yaptıktan sonra bir gün buraya biz pelerinle geleceğiz. Ve sen ben pançomla sizi bekliyor olacağım. Pançom var mı senin? Ve pançom O zaman sen de panço diktir kendine bari. Yani böyle bir şey bozulmasın. Ha bütünlük bozulmasın. Evet. Tabii canım ben şimdi herkes illa panço giysin diye bir şey yok. Ben teklifte bulunuyorum. Panço pelerine senin pançom var mı şu anda? Galiba var. Bir dolabı araştırmam lazım. Galiba değil. O zaman araştır. Yoksa aynı tersi şey diyebilirim ben. İki tane pelerin bir tane de panço istiyoruz. Ne çok ne garip şeyler istiyorsunuz diyebilir. Böyle ya da bir arkadaşına yönlendir. Mesela panço ustası bir arkadaşı varsa ona yönlendir. Kalmadı sen de o işte. Sen de o işte ilgilenirsin. Yani boş durmayalım diye diyorum. Eski panço ustalarından kalmadı. Bir iki usta kalmış. Onlara da bulabilene aşk olsun. Bir iki seneye kadar yaptırdın. Yaptıramadın. Pançosuz kalırsın. Ama bunu tekrar canlandıralım. Gelecek nesillere pançolu, pelerinli güzel günler olsun. Ben bak gelecekte giymek istediğim kıyafeti size açık açık söyleyeyim mi? Ama bu kıyafeti ya bugün olsa hemen giyerim hemen yani. Şey, tamam. Çok çünkü böyle hiçbir teknoloji barındırmıyor. Ama sokağa çıktığımda bu kim la falan dedirtmeyecek bir kıyafet olmalı. O hale gelmesi lazım. Bu Star Wars deyince biliyorsunuz ben bir hassaslaşırım. Ne dediğimi bilmem. O yüzden çok dikkatli konuşuyorum. Luke Skywalker'ın giydiği bir kıyafet vardır ya. Hangi Luke Skywalker'ın? Hangisi daha doğrusu? Birinci de. Genç Luke Skywalker. Böyle bir aslında tamam. Ortaçağ şövalye filmlerinde bunların sıradan kıyafetlerine benzeyen bir kıyafettir o. Zaten hani Star Wars biraz şövalye filmi ya. Skywalker olmadan önceki Luke'un giydiği kıyafet. Yani köylü köyünde. Luke. Ama sonrasında da onu giyiyor zaten. Böyle bak bir pantolon. Güzel kumaşı hiç önemli değil. Tamam. Pantolonun üstüne çekilen çizme. Üstüne beyaz bir gömlek uzun uzun ve o gömleğin üstüne takılmış bir kemer. Alttan böyle hafif etek gibi olacak. Gömlek dediğim gömleğin yakası da şöyle çaprazlı eski tarzda yani düğmeli değil. Düğmeli değil. O kemer de bak. Dügümeli olmasın lütfen. Orada işte ışın kılıcını koy bir tarafa. Birkaç tane böyle flash disk koy. USB şeyin. Cep telefonunu koy, şarj makinesi. Öyle de bir palaska gibi bir kemerim olsa yok, ve bunu sokakta kimse yadırgamasa o kadar rahat ederim ki. Önce şeyle başla. Bu foto muhabirlerinin giydiği yelek var. Olmaz. Ya sen almış gel. Bir kaset markası yazan mı? O mu? Onun benzeri. Onlardan bir tane bir dene. Hayatta giymem ondan. Ya ben de konuşma arkadaş. Ben mesela pelerinle çok hakikaten son dönemde sıcak yaklaşıyorum ama tek sorunum pelerinin içine ne giyeceğim? Yani böyle tişört üstüne de pelerin olma. Daha böyle pelerinin içine ön taraftan görünecek şekilde. Boğazlı kazak. Böyle daha şey bir şey pelerine uyum sağlayan bir şey bulmam lazım. Zım zım zım zım zım zım zım. Saat 20. Diyelim ve veda edelim sevgili dinleyiciler ve Cumhur abiye de çok teşekkür edelim. Yaptığımız anlamsız işi niye yaptığımızı göstermiş oldu dinleyicilerimize. Bu diyet sesini ne kadar hassas bir şekilde yakaladığımız bir net bir şekilde gösterilmiş oldu. Yarın akşam haftanın son iş gününün akşamında yine 18 ile 20 arasında beraber ve solo sohbetler radyonuzda olacak sevgili dinleyiciler. Güzel bir perşembe gecesi diliyoruz hepinize ve Deniz Arcak'la veda ediyoruz. Hoşçakalın.